uraim! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 6 óra után 11 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri. Sziasztok, jó reggelt. Hello, szia. Hello mindenkinek, gyerekek. Hát én nem tudom, mi van. Olyan nehezen tudtam felkelni, mint az állat. Nyomja melyik a sorot az időjárás, az megmondták, hogy ráült. Igen, holnaptól már jó lesz. Azt mondták most a népi orvoslás, hát? Azt mondta, hogy ráül le éjszakon melyik a sodra. 4:50-kor szólt az óra, vagy 4:40-kor, mondom, semmi, kicsit még 5 percet, na, vali, belefér. Átállítottam 5:30-ra, ez már hiba volt, mert 4:40 után 5:30 ez egy nagyobb ugrás, mert akkor úgy van, hogy 5:50, 5:50, 5:30, 5:30, 5:50 kihagytam. Az egy nagy merítés, 4:30-kor megszól az óra, kinyomom, és én 5:41-kor. Így 6:50. Igen, 5:41-kor így mondom, ajajajaj, valami, mint elaludtam volna, ránézek az órára, 5:41. Még pont az a határ, amit nem engedsz el. Tehát tudod, van, én az elengedős elalvós vagyok. Tehát kiszámolom, jó, ez elment. Már ilyen talán a klasszban volt utoljára egyébként, igen, hogy elment. Tehát nem jellemző. De ez az 5:41, ez az amikor mi megszól lelkiismeret, hogy még meg tudod csinálni. Tehát még igen, ezt most még nem engedheted el. De ha két percet ráhagysz, akkor meg már el kell engedni. Igen, ha 5:45 látok, akkor azt mondom, oké, SMS gyerekek, fél után ott vagyok, mondjátok a játékosnak, ha engem akar, jövök. Oldjátok meg, mégis itt vagyok. Mégis a hétvége van, megértetitek. Igen. A kedd nálam hosszú volt a hét. És akkor egy ilyen nagyon gyors elindulással sikerült ezt megoldani. Hát nem irigylem az előttem menőket ilyenkor, az az igazság. Nagyon villogsz. A munka nem vagyok az a nagyon villogos, mert azt én se szeretem, hanem úgy jövök. Aha. És akkor úgy érzed, hogy úgy a jobbra tarts, eszedbe jut az autópályán. Az egy ezered másodperc alatt a fénypont mögé. Ilyenkor tudok jönni, Védánál lassítok, de hát mindent a beérésért, szóval... Uh-huh. Hát nem ez a cél, nem ez a gesztus. A védelem szóval lassítás a hallgatókért van. Magadhoz képest lassítasz. Tehát, hogy igen, ott rászámolok mindig egy 10%-ot, oké, mondom, a 100-at mérd, a 110. Jó van, akkor 116-tal az még biztos átmegy, és akkor úgy megy. Elég 110 van egyébként azon a részem, vagy 100 azon az autópályán, tehát igen, annyival nem megyek gyorsabban. De meg sikerül. És itt később megpróbálj kiértekére a feltékolásra, és akkor megint jött egy. Igen. Mondta, Attila is megmondta, itt vannak, felünk vannak, eljöttek, értünk, megint egy UFO-t láttam. Igen, de jobban jársz egyébként, mintha villogsz, csak mondom, az a... Ha nagyon nem megy le, akkor azért igen, az sem. Mert hogyha messzebbről villogsz kettőt, akkor Max azt mondja, hogy na a bunkó, de legalább lemegy. Mint hogyha ott a rész és seggébe állsz egészen közel. Nem szoktam, egyszerűen csak jövök és érzés lemegy. Nem szeretek seggbe állni. És ha a fényelő bír oda, mint te? Hát nagyjából azonosan. Nagyjából azonosan érkezünk meg. De hát sem azért ilyenkor nincs nagy tömeg, tehát nem kell sok mindenkit így lenyomni. Valószínű az volt, hogy tegnap újra életemben 3 óráig tévéztem. 3 órán keresztül tévéztem. Aztán reggel 3-ig? Nem, 8-kor elaludtak a gyerekek, már nálunk nagyon korán van, és este 11-ig telefon nélkül csak nyomogattam a tévét, hát csodát láttam. És milyen csodákat? Volt valami új? Ja, a feleségeket. Luxus feleségeket megnéztem. Nézted, hogy Majkaik húzzák a Dunán szépet. Nem láttam a Ninja Warrior-t. Nem, az jövő hét. Az jövő hét. Talán ezért hét. Nem láttam. Igen. Van, így van, de keresem, de nem másztak falra emberek. Azt meg akartam nézni. Luxus feleségeket néztem. Hát az... Irigykedtél? Gyerekek, az atom agyhalál. Ugye? Az te szereted a minimalista stílust, és ott lehet látni ilyet. Hát figyelj. De jó agyhalál, mert van az, amit úgy szívesen nézel. Figyelj, hogy... én ott közben SMS-eztem egy-két ismerősen, röhögtünk, Miki ott közben belenézett, visszanéztem még az előző részt, belenéztem ebbe. Most lehet, hogy a felvételt néztem, vagy a friss részt néztem, most az egyik valaki meghívta őket magához Törökországba. Ő ez a Csőzboglárka, a Csőzbogi nőként indult annak idején. Török a párja. Zura. Így van. Zura, ott elmentek shoppingolni, elmentek hajózni, hát iszonyatos osztás közben a vacsoránál atomveszekedés. Brutál jó, brutál. De rendes veszekedés, hogy érződik a műbalhé. Nem. Hát nem, figyelj, hát, igazából igen. Színészek sem. Nem színészek. De engem szórakoztat önmagában ez a fajta világnézet, meg ez a fajta nagyon szórakoztató egyszerűség, ami ebben a műsorban van, úgyhogy együtt élni. Igen, hát le a kalappal az urak előtt, de azt néztem egészen sokáig, még a múltkor részt is visszanéztük, hát az is szenzációs volt, az egész olyan tényleg, mint egy hotelreklám, minden megmutatnak, minden le van barterezve. Úgyhogy azt néztem, az is jó volt, meg belenéztem az Áronnak ebbe a Mi volt ez a... Hát valami témát bedobnak, és akkor meg kell fejteni. Ez már régóta. Igen, igen, igen. Sok majd belőle valamilyen celeb variáció. Észbontók. Észbontók volt, azt is. Elég régi. Azt is néztem. Régóta megy. Néztem Kálmán Olgát. Úgyhogy gyerekek, tegnap. Kálmán Olga és a milliomos feleségek. Ez a két vétel. Igen. Amikor nagyon elkenődtem, átkapcsoltam Kálmán Olgáról, szívtam magamba egy kis információt, majd visszakapcsoltam, néztem ATV-t, és figyelj, mi mindennel átmentem tegnap. Nincs avariort akartam, de akkor én, az... Igen. Én is azért belefutottam, hogy jól van a jövő hét. Mert egy 3 órás műsorról van szó, aha, állítólag. Jézus, Atya Úristen, hát azt nem bírom élni. De ki az, aki ezt bevállalja? Tehát, hogy leülsz és 3 órán keresztül. Már hogy azt értem, hogy... Ott azért mindig vannak érdekes döntések, úgyhogy... Igen, fura. Fura. Úgyhogy belefutottál volna, ha van tegnap, de jövő hét. Hát és te tényleg most, amit belegondolsz, hogy persze, iszonyú nehéz, meg nagyon komoly, meg nagyon atlétikus emberkék kellene, de 3 órán keresztül nézed, hogy az egyik rúdról a másikra, meg egyik karikáról a másikra ugrál valaki. Egy óráig. Persze, egy óráig. Igen. Hát majd meglátjuk. Én szurkolok egy kiszkömmisornak, mert én szeretem az eredetiét. De hát fene se tudja, és ez hétfőnként lesz, ugye? És mindig 3 óra, vagy pedig csak ez most a nagy bedurranás. Nem tudom, én ezt olvastam pont ma reggel, gyorsan áttapoztam, és akkor az van, hogy jövő héttől indul 3 órás a műsor. Oda kell nacsosz meg. Oda minden kell. Oda kell. Hogy ezt végigvírd. Eljöttem, hogy néha jó nem a telefon nyomogatni este egyébként, mert én levezetésnek sokszor azt csinálom, de most, hogy nem volt kedvem, és inkább tévéstem. Inkább a távirány, kicserélte a Viki a kezedben. Igen, és a távirány. És ez valahogy néha egy kicsit direktem meg a gombok. Jobban kikapcsolsz, a telefonon persze elolvasol mindent, meg a katalán helyzet, meg a világ szörnyűségei, meg nem tudom. Oké, és akkor utána most rájöttem, hogy kicsit néha tényleg jó így újra, csak így zsibbadni tudod, mert hogy én erről teljesen leszoktam, valamiért nem az tudom. Az agyadat, tényleg lefáradsz, lefekvés előtt szerintem nem is jó ilyeneket nézegetni. Sokkal inkább üdítő az, hogyha meghallgatod. Nem tudom, mi szívja le jobban az agyamat, a luxus feleségek, vagy a telefon. Még igazad van, mert mondjuk csőzbogi egy gondolatmenetét végighallgatni és megfejteni. Ott valamelyik rosszul lett a kocsiba. Ott azért kell adj hozzá. Megnéztem a múltkor részt, amikor botox partira mentek, hogy jobb kedvük legyen. Figyelj, minden jelenet hogy egyébként. Hogy jobb kedvük legyen. Minden jelenet nagyon megvan írva, egy csomó mondat a szájukban van adva, az látszik rajtuk, hogy úgy forgatják a realityt, hogy semmiféle valódi reality nincs, hanem az van, hogy jó, akkor ti most itt üljetek le, és beszéljetek meg ezt a helyzetet. Mondja nekik a szerkesztő. Jó. Az összeveszés az oké, de hogy leültetik őket bizonyos élethelyzetekből, hogy reality legyen, mintha a másikat kibeszélnék, de megmondják nekik, hogy miről beszélnek. Tehát látszik, hogy nem egy magától kialakul beszél. És neked mi a véleményed arról, hogy a Réka így néz ki? De tudod, érződik, hogy most az meg lett nekik mondva, hogy akkor most az, hogy most akkor beszéltek ki a Rékát. Pont. És akkor egyébként nagyon jól hozzák, mert nagyon jól kibeszélik a Rékát. Mi a véleményed arról, hogy a Réka így néz ki, pont? Fölfukad Ivon Dederik benne. Nem mond a pontot a végén. Oké, értem, megtanultad. Igen. Nem kell. Ez még az előző rész volt, amit az ismétlésben néztem, hogy Ivon Dederik, vagy Dedrik, vagy Dedrik. Dedrik, és ahogy a Andy Vajna mondta, van a híres íre van. Dedrik. Ivon Dedrik. Ivon. Ivon is fölbukkad, de minek? Az ott tornázott egy kicsit, valami asszisztens ott beadott neki néhány török között. Szóval figyelj egyébként, jó. De én szerintem jó. Szórakoztató. A saját fölhúzod magad rajta, vagy röhögsz. Én az utóbbi évben nem szabad ezen idejeskedni. Saját érdekben kívánja az ember, hogy ez az egész meglegyen élve, és ők valójában ne ilyenek legyenek. De igen. Viszont nagyon jó hírem van, Balázs, a számodra. Na, mondj valami, rám fér valami jó hírem. Október 11-ig, tehát még ma és holnap a fővárosban tartózkodik Mistress Genesis. Aha. Ki a picsa az? Ő írta neked a levelet. Ja, írt azóta újat. Ne hülyéskedj, végre! Ő a fenekelős asszony, ugye, aki azt mondta, hogy nagyon támogat téged ebben a bátor döntésben, hogy ezt adásban... Na de miért? Ő egyébként így külföldi állampolgár, hát, és akkor most turnézik a fenekeléssel? Vagy szerintem miért? Ő... Hogy nálunk tartozkodik? Hát ide-oda járkál az országban, itt-ott fölbukkan. Ki ellen menekül? Mindenki elől, és ugyanakkor mindenkit akar szolgálni is. Tehát ha neked Győrbe van rá igényed, akkor érted, ott megjelenik. Menjen, maradjon is. És most megtudtam, hogy 3 napos fővárosi tartózkodása van, és lehet, hogy beférsz. Azt a minden ide írt nekem megint levelet. És mit írt? Meg nyilatkozott újságnak is, gyerekek. Rólunk, hogy meg a... lett. Nem á. De. Most egy picit így a mi hátunkon akar így... De hogy mi beszéltünk róla, most és hogy egyébként igen, nálunk igen, is, és hogy az. Egyébként megen áll ránunk rendszeres is, és hogy beépítettük teljesen az életvitelünkbe, és egyébként levelezik veled is a témakörben. Picit egyoldalúan, de... Igen. Igen, egyoldalú, és megtalálod, ugye a Borsáról itt most egy cikket is, én már azt tegnap megkaptam, ahol megszólal, megfejti a személyiségemet, és elmondja, hogy miért lenne szükségem a fenekelésre. Aha. De ezt már korábban sokan állították, sőt, egy picit tovább is mentek, hogy nem csak fenekelésre lenne szükséget, hanem ennél azért drasztikusabb beavatkozásokra. Na most, hogy a fenekelés javasolja. Rólatok beraktak valami 100 évvel ezelőtti fotót, amit nem tudom honnan szedtek. Gondolom klassz logóval. Nem, egy blik. Nem Danubiusza. Egy blik, nem, egy blik chatről. De nem is ez a lényeg, hanem ő nyilatkozott, hogy miért lenne nekem szükségem a kapcsolatra, és hogy mit lát. A személyiségéből adódó terápiát javasolnék neki. Tehát engem el akar már hívni terápiára. Bár nem beszéltem vele soha erről szakemberként, azt látom, hogy nagyon nyílt, kedves és optimista, és remekül kommunikáló showman szereplése mögött, amely sok, de leginkább felszínes kapcsolatot eredményez számára, a komoly, mély, hosszantartó kapcsolatokkal gondban lévő, feltételezhetően időnként mély érzéseit leplező személyiséggel van dolgunk. Ezért az elfojtott érzelmek feloldását tudnám számára terápiával orvosolni. És ráadásul nem... Felajánlom neki a szolgáltam, amennyiben nem szeretné magával cipelni egy életen át ezen elfojtásokat. Jöjjön el hozzám, elpopsizom, és feloldom neki ezt a dolgot. És nem vagy valagirig sem. Ahogy hallgatja a műsort, számára így lejött, egyértelműen. Közölte a 40-es fenekelő. 40-es egyébként? Hát ez nem is rossz. Aki kérdésünkre nem, természetesen nem árult el, Balázs bejelentkezette hozzá. Írja, írja a Bors. Mr. Genesis, Mistress. Igen. Mistress. Ez tök jó, mert egyébként, hogyha ugye nem jelentkeztél be, de ő azt mondja, hogy nem árulj el, akkor azért abban benne van az is, hogy lehet. Lehet, hogy bejelentkeztél. Fenekelő szánsz, stresszoldó fenekelés, villámfenekelés, terápiás fenekelés, életmód tanácsadás fenekelés, szerepjátékos fenekelés. Melyik a választanád alapból? Mi az összefüggés ezek között? Írjátok meg nekünk SMS-ben. Hát a felekelés. A páciens eldöntheti azt is, minek öltözön, aki megpaskolja a hátsóját. Igazgatónőnek, tanárnőnek, szigorúan nagynéninek, szigorú nagynéninek, főnöknőnek, felügyelőnőnek, börtönőrnek vagy orvosnak. Tehát széles a paletta, gyerekek. Bár némire old school, ismerik már ezeket. Jó, hát ezeken már igen, átmentünk meg, ezeket már láttuk. Szóval itt van. De hát ez, hallgat bennünket. Van Essa, vagy Mistress, vagy hogy hívsz? Vagy Mistress. Na, ma van az utolsó egyébként. Azt beszéltük meg, hogy ma van az utolsó alkalom, amikor még egy esélyt adunk. Hát csak mondom, hogy itt vannak a nevek már. És itt is. Már benne van? Persze, tegnapról megtartottuk őket. Sorsolási bizottság ellenőrizze 3-nak. Csajnak kell húznia. Hogy ébredtél? Csajnak kell húznia, Anna. Megúszod, vagy nem úszod meg? Én azt érzem, hogy ma megúszom. Tegnap éreztem, hogy kapok, és kaptam is. Pénteken nagyon éreztem, hogy megúszom. Ma azt éreztem, hogy megúszom. Meg, akkor megint én igen. Ébred, igen. Nem, te, nőkéz. Így van. Női kéz, legyen az a női kéz, nem szűz, de akkor. Ne az nekem rosszat jelent, az Anita biztos kihúz. Igen. De hogy húz, miért? Ha megérezted, hogy nem húz. Na gyere. Nem. Az most az élet úgy lenne igazságos, hogy te kapnál. De az élet sokszor nem igazságos, és remélem most sem. Én ezt már sokszor tapasztaltam a bőrömön. Te kit akarnál egyébként? Tehát te kit húznál szívesen? Bármelyik kötöket. Igen? Fent de csapnál is? Tennitek. Csapnál is? Akkorákat. Tényleg? Igen. Na, ha én vagyok, egyet csaphatsz. A Balázs című műsor fenekelős történetének első duplázója és utolsó. Gratulunk, Balázs. Ez az ügyes volt. Te hogy úsztad meg? Nem. Ez az van, hogy bedobta előtte ezt a dílt, és amit nagyon kívánta, és az ég meghallgatta. Abban a pillanatban így a felhők egy pillanatban így szétmentek, és a jóisten ez volt egy különálló csatorna, és azon keresztül elküldte az igényét, elküldte a kérdését Anita, és azt kérte, hogy ó, bárcsak megérinthetném Balázs popsiját. Igen, bakancslistán szerepel. Na, most már akkor leúszhatod, felkerülhet helyette valami más, vagy nem tudom. Megjártam, még hadd korcsoljam el a kávét. Jó, készítem. Fél után is eljött. Igen, fölkezd dolgozni. Jó, ezt kicsit hagyd dolgoznom most fel. Egy pár korty kávét. Adjuk meg a módját, legyen a végén egy stream. Addig gyúrok arra. Hát meg öltöz be akkor valamiben, mint Mistress. Ugyan. Nem kell az. Szerintem így is épp elég durva lesz a dolog. Nyomjál pár fekvőt egy kézzel addig, hogy bedurranjon a balkaron. De miért én, gyerekek? Igen, ezt most is értem. Tényleg, hát hogy sajnáljuk? Ma úgy keltem föl, hogy nem. Vedd belőle ki a többi Balázst. Keretezzük majd be, jó? Nincs másik kettő, nem Balázs Szuti? Nem. Nagyon becsületesek voltunk. Ups! Jani? Így van. De hogy az nem került elő, ez nem is te vagy, Jani. Tessék. Hát valamiért nem akarja az élet. De végre. Végre a jó oldalra kerültél. Végre egyszer nem szívsz egyébként. Neked megbocsátom. Pedig érted, tegnap is kifeküdtem, hogy a mondjam, hogy picit barnuljon hozzá. Hozzá gyűjjön a hátamhoz a szín. Na, posztán. Az annyira nem volt jó idő. Na, akkor megvagyunk. Hát, pedig valahogy most ez úgy indult, hogy most valahogy nem én vagyok. Most van valaki az országban, aki ebben a pillanatban is hallgat minket, és ugye kapcsolatban van veled, de azt nem árult el, hogy bejelentkeztél nála, és most megint a levegőbe csapott. Igen, éreztem, tudtam, ennek a srácnak szüksége van erre, az ég is ezt akarja. Mi stressz? Igen, mindjárt írni fog, figyelni. Igen. Ja, Istenem, na jó van. Iszom még egy pár kort kávét. Ma van az új Star Wars trailer. Bizony hajnalban kijött. Hát akkor azért azt nézzük abba meg. Nézzük bele. Abba azért nézzük majd bele. És ebben szinkronizált vagy? Nem hiszem. Nem, amit múltkor néztünk. Annak van egy magyaros. Annak már volt egy magyar, egy szinkronos verzióra. Ja, ennek még nincsen, mert ez annyira friss. Jó, hát azért egy kis idegrázós trailer, az belefér. Hallgassunk bele, abba is fél után van Már azt mondja, hogy majdnem 500 ezer. 500 ezeren nézték már meg, úgyhogy most dobták ki. Igen, igen, két órája. Azt a mindenségét neki. Lesz Jedi trailer. Azt a mindenségét neki. Na megnézzük, hogy kiderül-e belőle valami. Azt mondták, hogy a vége értelmezhetetlen. Úgyhogy ne nézd meg a végét majd adásban. Jaj, de király, jó lesz ez. És decemberben jön? Decemberig várni kell? Nekem úgy is a kedvenc részem a Birodalom visszavág, ez pedig úgy kezdődik, hogy lépegetők és ilyen új, vagy hát igen, régebbi típusú lépegetők állnak rajta szépen sorban egymás mellett. Kicsit ilyen halál 50 órájás. Official new trailer. Hú, de jó. Na jó, hát megnézzük akkor. Oké. Okay. Jó, meglátjuk. Átadítom 1080p-re, remélem nem rohasztja le a rendszert. Ne, igen, és Carrie Fisher még benne van, szegényként? Igen. És cégében van benne, vagy még az eredeti jelenetek? Tehát fölvették szegénynek pont a jeleneteit? Igen. Úgy halt meg? Igen. Ó, Istenem. Hogy mindent fel tudtak elni, ezt nem tudom, tehát hogy volt-e még tervben, hogy több lesz belőle, de azt tudom, hogy egy csomót már felvettek, és akkor szegény. És így ez az utolsó. Arra gyújt, hogy ne legyen szerződés szegés belőle, tehát még felvették. Utolsó nagy. Azt a mindenit szegény. De még egyébként a Mark Hamill meg a Ford még jó állapotban vannak. Teljesen jó állapotban. Úgy látom, hogy jó. Teljesen. Én egyébként nem is annyira Ford, hanem a Hamillen lepődtem meg. Mert azért picit... Elengedtem a pár évtizeden. Igen, pár évtizeden keresztül ő azért nagyon-nagyon zsé kategóriásnak számított. Tehát, hogy nem feltétlenül neki örültek a legjobban, hogyha megjelent egy ilyen, mit tudom én. Hát még tarthatja jó magát, hogy volt egy kis italozás. Igen, látszott is rajta. De mostan összekapta magát teljesen. Úgyhogy neki ez egy nagy comeback, mert azért Hát meg hát már nincs benne, ugye, mert ő már őt már hasba szúrták egy folyosó, vagy valami lebegő valami, az bezuhant a mélybe. Azóta is számogatja a zöld hasonlókat, amiket kapott értem, mert nem kevés pénzért írták ki a sorozatból. Igen, ő ugye részesedést is kért. Na, jól van, elmegyünk akkor hírezni, jó, reklámozni, ti ébredezzetek, iszogassátok a teátokat. Én is készülök a fenekelésre. Anitával. Special guest Anita. És igen, special guest Anita. És aztán jövünk a játékkal, úgyhogy aki játszana egy szép kis ajándékcsomagért, ez jelentkezzen, mi pedig itt vagyunk nem sokára. Radiomusorok.com vagy facebook.com/radioadások. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. Na, itt vagyunk, 3:07 van pontosan, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mindenek előtt egy gyors időjárás. Túlnyomóan felhős, kissé szeles, 15-19, de most hajnalban még 1 fok és 9 fok között a hő. Én 8-at mértem, igen. Egyébként holnap csütörtöknek 21 fokot mondanak. Ja, fulós. Hát ez nagyon menő. Egész héten azt mondják, hogy 20 felett lesz. Az meg jó. Az nagyon kemény. És a hétvégére lesz egyébként a legjobb idő. Jövő hét, tehát azt meg senki nem tudja, ott kéne tudni, mert ott lesz egy 3 napos ünnep, azért az nem rossz. Az nem rossz. Ugye 23-a van hétfőn, tehát az egy szombat-vasárnap hétfő. Az még jó lenne, ha esetleg jó idő lenne. Hát igen. Nem? 2 hét múlva. Hát igen, hát úgy értem, hogy jövő héten szombat, jövő hét hétvégén. Hát jövő hét hétvége. Megyünk a domoszlói búcsúba, hát azért csak nem lehet. Hova mész? A domoszlói búcsúba megyünk. Képzeld el, hát figyelj. Ja. Sörgő, körhinta. Aha, már amire felmertek ülni. És semmire. És semmire. Mit mondasz a gyereknek, hogy nem ülünk föl, de apa mindenki fölül. Nem, hát figyeld föl, hát valami nem engedi. valami nem annyira veszélyes. Így van. Nincsenek jó állapotban. Üljetek fel egy padra. Óvatosan. Igen, és lögdössem így a padot, nem? Fú, mit láttam, ami borzadályt láttam, valahol mentem vidékre, nem is tudom, valamikor múlt héten, nem tudom, mit csináltam, valahol voltam, és egy olyat tudod, ami régen volt a Vidámparkban, hogy két kar van benne, és ilyen repülő, és akkor te a kart, ja, azt fölhúzod, akkor igen, fölmegy, igen. Lemegy. Hú, de klasszik. És ugye, amikor megáll a izért, tehát engeded akkor, lefelé. És éppen mentek rajta, mondom, te jó Isten, és figyelj, az emberek halált megvető bátorsággal fölülnek rá, meg a saját gyereküket, de látszik rajta, hogy 4000 évvel ezelőtt csinálták. Idősebb, mint az 1000 éves sólyom. 2000 éves varjú. Megjárta már a galaxis összes söpredékével átitatott mószájszifi lehelyet. Se kellett, csak hulladéknak. Igen. A bontóba azt mondták, hogy ide ne hozzátok, mert nem tudunk vele mit csinálni, és a csávó még összerakta, és lefestette zöldre az egyik repülőt, a másikat pirossal, és ülnek rajta a gyerekek. Hát figyelj, élet. Abból volt egy nagyon profi változat, amiben tudtál lőni is, tudtad lőni a másiknak a hátulját, és hogyha eltaláltad, nyilván persze, mert eltaláltad, akkor a másik elkezdett így víjogni és így villogni. Én azt imádtam a legjobban. Lézeres volt? Figyelj, valami hang jött ki belőle, és elkezdett villogni elől benne valamilyen, valószínűleg kontaktos lámpa. Igen. Na jó van, gyerekek, itt a seggem. Na, Anita, gyere! Anita, eljött a te időd! Szerintem Anita legyen a harmadik. Ne fotozzál rohadék, nem rakod fel. Kapcsolt kever kamerát. Gyere, Anita, na. Csúnyámat eltakarom. Első akarsz lenni, vagy utolsó? Vonalzó vagy. Vonalzót. Gyönyörű. Úristen. Okos asszony hogy... vagy. Nem gondoljátok, hogy hozzányúlom. Miért? Mert... na. És mi van, mit néz, ne bámuld a seggem, üssel. De hogy én hajolj előre egy kicsit. Céloz alaposan. Vonalzóval? Igen. Vonalzóval? Ó. Jó. Na. De egyet. De akkor sózzá oda rendesen. Ne lenne, amit Viki küldött. Viki is küldött. Igen. De aztán, jó, hát arra számítottál. De aztán puszít a Bibire. Nem, ne ú. Ne legyél puha. Pik. Basszus! Madám, ebbe adjon még madám. Igen. Na. Még egyet madám. Ne, írni fog. Na, jöjjön még egy. Na. Hol volt? Te is vonalzóval ütsz, Rohadé? Ne legyél puha. Jó, Isten, a csúnyámat eltakar. Azt a mindenségét neki. Köcsögök vagytok mind. Hányszor szóltál be, bár? Jani, ti mindig a legnagyobb vagy. Ez nem is fájt az utolsó. Nem őszinte az a mosoly. Nem, szépen, nekem ez egyre jobban jó tetszik. Volt. Nekem ez egyre jobban tetszik. Még egy kör, Anita? Laci, ütsz végig. A gyerekek, nem olyan rossz. Nem, jó esem. Piros? Bepirosodott? Hát be, a vonalzó. A másik egyébként oldal. Igen. Egy picit, igen, lehet egy kis színe. Igen. Jó, Anita nem kímélt. Benne volt minden tühe. Lepocsogtak a tüzér naspolyán. Nekem miért nem éves együtt? És itt volt a lehetőség. Ilyen lehetőséget kevés ember kap. Nem ütöttél elég nagyot. Hogy nem. Nyugodtan lehet. Én olyat odavágtam volna. Ez volt az előjáték, majd esetleg holnap is, jó? Azért most csíp egy kicsit. Most azért úgy nem olyan jó. De figyelj, az a durva, hogy fölébredsz tőle. Tehát hogy van egy ilyen ébresztő hatása, hogy így kinyílik a szemed hirtelen. Anita, fel akarsz ébredni? Tényleg nem vagy álmos? Nem. Szólják kezdesz elámosodni. Mert van itt egy rohadt nagy tévonalzó. Igen, egy fatévonalzó. De vigyázz, mert egyelőre még nálam van. Elvesszük tőled, elvesszük. Ah, gyerekek, nem rossz ez, nem rossz ez. Alakul. De nem mondja ilyeneket felülőtlenül, mert megint, az, megint, írni megint fog, kapsz egy levelet. Megint írni fog a dominám, hogy hallottam megint, mit meggyaláztatok a fenekelés szentségét. Mondtam én, Bali, hogy neked ez igazából tetszik. Aj, na. Fáj a kezem. Nektek is volt egy kis bizsergés utána? Igen. Hát nekem, mert Jani nem volt benne még. Ez nem volt bizsergett utána? Persze, még egy órán keresztül. A bizsergés ez nem rossz egyébként. Meg akarok tudni, Jani. De kár, hogy nekem nem volt. Balázs, a gyereknek mit fogsz mondani, az osztálytársai megemlítik neki, hogy apádat fenekelik élőadásban. Ezen kívül már mit? Más, már kész. Az igen. Nagyon felvilágosultak az osztálytársaim. Nagyon felvilágosultak az osztálytársaim. Igen. Nem tudok ezzel ellen védekezni. Sajnos ez. És azt mondja, de mit csináljunk, ha ez egy terápia? És egyébként látjátok, hát egy Magyarországon élő domina is már hirdeti magát nálam. Tehát ez egy létező dolog. Megint úttörök voltunk. Létező dolog. Egyébként lehet, hogy fel kéne hívni egyszer egy fél órát, vagy 10 percet. Csak hogy kik járnak hozzá, mi a lényege, mi történik, mert ez nem valójában, ez nem a szexről szól abban az értelemben. Tehát azért igen, de hogy állítólag tényleg ügyvédek, orvosok, cégvezetők nyilván, hogy meséljenek a lélektanáról, hogy e mögött mi van. Hogy elmész te, aki egyébként cégvezető vagy, és irányítasz 500 embert, és gyakorolnod kell a másik oldalt, hogy neked kell irányítás alatt legyél. Igen. Valószínűleg ez a pszichológia. Hogy 500 emberért felelsz. Ja, hogy állandó, ilyen vezető típusok. Igen, állandóan te vagy fölül. Tehát egy műgótarasztalosra, vagy egy CNC esztergálisra viszonylag. Szerintem ő nincs rá. Én azt hiszem, inkább top menedzserek, meg vezetők mennek, igen, akik meg akarják ezt, meg akarják érezni a másik oldalt. Mert a műgótarasztalos normális. Előbb-utóbb mindenki kiköt valamilyen helyen, gyerekek. Ez igaz. Egy hideg, nyomasztó hely. Fekvő állapotban. Igen. Na, mi történt tegnap a játékkal? Hát tegnap bebuktad. Elbuktam? Igen. Hát nem volt túl acélos a játék. Mert a játékosnak egy ilyen nagyon szép fölépített terve igen, volt, tudod, a német zászló, magyar zászló. Igen. Ja, tudom. Elmondtad, de nem értettük. És ő megvert? Igen. És ő. Hogy tudtam tőle kikapni? Hát, hogy bedurantottad. De nem is összem, hogy hármat. Igen. Ha pedig azért egy ilyen informatikust illet volna legyőzni. Nem? Hát ezek a mai informatikusok már nem a régiek. Nem szemüveges pattanásos kövér. Már nem annyira frusztráltak, mint a régiek. Hogy idegből játszanak. Na mindjárt meghallgatjuk, kivel játszunk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, szervusztok! Hello! Én vagyok Szentendréről. Irén, hát micsoda lendület van benned. Már ilyen kora reggel. Hello, Irén. Hát én általában korábban kezdek, mint ti. Na, mikor kezdesz? Hát egy fél órával, órával előbb, mint ti. De mit csinálsz ilyen korán? Ja, könyvelek. Ezt el kell kezdeni már, mert 5-kor el kell kezdened könyvelni? Nem kell, de megszoktam. Ilyenkor nem csörög a telefon, nem hív senki, kivéve ti. És akkor nyugodtan tudok dolgozni. Azt szerintem nem lehet megszokni, hogy 4-kor kell az ember. Az nagyon kemény. Az olyan, mint kiszeltünk, de igen, az nem lehet hozzászokni. Szerintem elég elképzelni, hogy én negyedőt magasságában adózom magad az egy bögre kávét, és vidáman elkezdesz könyvelni. Igen. Pedig így van. És akkor mit csinálsz napközben? Napközben is könyvelsz? Napközben is könyvelek. Ja, csak korán indítod. És meddig dolgozol? Hát az attól függ, most sokáig, mert áfa bevallás van, negyedéves áfa, úgyhogy most este 6-ig biztos. De nagy, van, aki még bevallja? Muszáj, én vallom be helyettük. Nagyon helyes, egy lelkiismeretes könyvelő, az mindig jól jön. Így van. Oké, na, kivel játszanál? Janival. Megtisztelsz. Janival játszanál, indítjuk az órát. Jó, egy perc, jó játékos vagy, Irén? Veletek most próbálom először. De mely mással? Már játszottál? Már az unokákkal. Unokákkal szoktál. Na jól van. Oké, figyelj, indulunk akkor, jó? Rendben. 3-2-1-es tessék. Akkor te szereted a munkádat, Irén, ugye? Persze, hogy szeretem. Sőt, imádod. Hát, szeretem, maradjunk ennyiben. Rám tudsz táfolni? Nem szeretni. Aj, de jó volt, Jani! Irén... Ne haragudj, csak kellett a pont. Igen, ment előre, muszáj volt. Figyelj, Irén, menni igen. kell. Itt egy elvesztett hétfő után, itt kedden már nagyon-nagyon összekapjuk magunkat. Na jó, majd legközelebb. Hát, ha lesz olyan, igen. Ki tudja? Na jó, akkor rohagy meg, Jani. Nem gondoltam ilyet. Tudtam, hogy nem a kis köcsövet kéne választanom. Na jó, akkor most végre kimondhatom. És most ez elettelek. És csak annatuk már rá. Igazából embered játszottam volna, csak annál olyan erőszakos volt. Irén, figyelj ide, hát nincs ajándékcsomag, úgyhogy mehetsz vissza a könyveléshez. Rendben. De örülünk, hogy ilyen vidám vagy, örülünk a vidám hallgatóknak. Igen, nagyon jó hallani. Oké, szervusztok. Hello. Szia, szép napot. Hello, ciao. Így akkor tehát tulajdonképpen egy-egy. Ó, gyerekek, hát ez. Újra kezdtük a hetet. Mennünk kell, mert 18-16-ra vezetünk. Azaz, ha elbukjuk a hetet, akkor egy hétre zárkóznak a hallgatók, úgyhogy iparkodni kell. Nem fordul ez elő. Ez nem fordult előtt. Hát egyszerűen hozni kell, igen. Na, azt nézem, hogy Mendén már most dugó van. Ez ebben a pillanatban jött. 75 nap van karácsonyig. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. 75 nap már csak. Fú, nagyon kemény. Tarts ki karácsonyig. Minden nap kérünk tőled egy SMS-t. Jó, figyelmeztes minket arra, hogy... Tényleg, írd már meg. Jó, minden nap küldd el nekünk, hogy hány nap van még karácsonyig. És ha minden nap elküldöd, akkor kapsz tőlünk karácsonyra valamit. Egy köszönömet adásba. Igen. Na jó van, már 10-től lehet a Star Wars jegyeket venni, képzeljétek. Most írta valaki, hogy reggel 10-kor már sorok állnak majd, jó, hogy decemberben megnézhessék a Star Wars a legelsők között. Havasibást így se tudták megelőzni. Az is igaz, már 2023-ra elkelt az összes jegyeket. És már kimannak a plakátok a jövő évi havasi koncertre, úgyhogy még idén is árulják a jegyeket. Meghívott sztár vendég, zárójelben tervezett. Hát ki tudja, hogy ki tudja, 2024-ben igen, Ronan Keating elvállalja. Na jövünk mindjárt 4 perc, pontosan 7 óra, van friss közlekedés, írjetek, küldjetek el nekünk. Köszönjük szépen. Mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Hello mindenkinek, nem sokára süt a nap, jó idő lesz, nem működnek a lámpák a Blahán. Új, de jó lesz az. Valamint a Váci úton befelé a praktikernél lerobbant busz a külső sávban, ott is alakul a dugó, köszönjük szépen. Rendőr nincs még a Blahán, úgyhogy ott is dugó lesz, valamint Mendénél lassú a forgalom. Köszönjük szépen. Budapest M3-as Füzesabony lehajtó, az oké, Szilvásárhegy jól járható, trafimentes, ez pedig Csumpi küldte nekünk, köszönjük. Aha. Nekem mindig eszembe jut a szlogeneteknél a Roxy Rádió, meg a Bérezzó. Miért? Ugyanolyan van benne? Nem emlékszem, mi volt a Roxy, nem emlékszem, mi volt a Roxy, de lehet a mi szlogenünk, hogy Balázsék, ott jut eszébe a Bérezzó, nem tudom. Hát ez jó kis műsor volt. Zolék, jó műsor. Teljesen rendben volt. Igen. Kint nagyon fura a látvány egyébként, mert menjetek ki, és ott találtam Zanitát az íróasztal mellett ülve, egy művirágot szagoldatogatott, és ilyen ábrátos tekintettel nézett el a semmibe. És nyalogatta. Beütött nála ez a fenekelés. Azt nem nyalogatta. Igen, vágyik ő is erre. Vágyik ő is erre igazából, hogy valaki jól elfenekelje. És ez most felszíre hozta az ő legtitkosabb. Én még nem láttam ezt a csillogást a szemében. Ő szerintem csak a fenekelésre vágyik, úgy, hogy ő csinálja, ja, ahogy ismerem. Na figyeljetek, hát mi megnéztük ezt a Star Wars előzetest. Hallgassunk bele kicsit, akartok? Persze, hát, hogy ugyanaz megvan-e, az a jó hang, a jó zene. Nincs jó zene benne. Nincs. Tehát a fő téma, a hidegrázós téma az nincs. Csak a végén egy kicsi, igazából. Nincs nagyon benne. Ilyen sejtelmes, kicsit érdekes lépeketők vannak. Raw, untamed power. And beyond that. Hát, ez látni kell. Something truly special. Azt a mindenit, hogy kinyomtatta a végkartot. Ez a cád. Erre emlékszem. Something. Igen, ez meg a Cseppers. Inside me has always been there. But now it's awake. And I need help. I've seen this raw strength only once before. It didn't scare me enough then. It does now. Kill it. Gyerekek, minden van bennem. That's the only way to become what you were meant to be. Csak már mindent láttunk. Igen, nincs benne sok új, de jó lesz. Nem egy Pappa Pia. Már egy kicsit jobban van a hang keverve. Lehet, hogy a kettő jobb lesz. To show me my place in all this. Nagyon még mindig tudnak trailer csinálni. Igen, hát figyelj. Hogy hívják a kislány? Nem tudom, mi a filmbeli neve? Tehát ezek szerint akkor megkísérti a sötét erő? Meg, aha. Mert a Kylo meg... Uren, ne, vagy hogy hívják ezt a gyerek. Kylo. Egy Kylo felsállat adjon már nekem, meg egy Kylo. Trükkösen volt összevágva. Igen? Legyen lehet, hogy Vona Gábornak nyújtotta a kezét. Az is lehet, hogy hát, srácok, nagyon nagy a hangulata, meg így tök jó, így húzza az embert, nagyon a brand, de... Én nem akarok nagyon új lényeket látni egyébként, nekem minden új lény kizökkel. Én nem akarok új Jar Jar Binks-et, én nem akarok... Nincs benne sok, van ilyen jégfarkasok? Igen, meg ott a Csúvi mellett, az ki volt az a madárka? A Csúvi mellett ül egy kis madár. De az egy saját madárkája, Lóri. Sárga rigondra, kimérő, nem tartott állatot? Egy állatnak nem lehet állata? Nem, én nem akarok aranyos állatokat bele. Mert ez nagyjából azt jelzi, hogy egyébként olyan lesz a korhatári besorolása, hogy a gyerekek is beülhetnek rá. Nyilván kasszálni akarnak vele óriásit. Nekem, amikor láttam az első Zsivány 1-es trélert, akkor az nagyon beütött. Egy csomó újdonságot láttam benne. Fantasztikus volt tényleg, amikor ott a lezuhant csillagrombolónak a rombjai között ott száguldoztak. Nagyon tetszett. Itt meg valahogy nem látom. Na, és a film tetszett? A Zsivány 1? Nagyon. Igen? Nagyon, az jó volt. Az nagyon jó volt. Az nagyon jó volt. Én igen. Ezt a Kylo Ren gyereket nem értem. Hát egy Kylo. Hogy néz ki ez? Ez nem gonosz. Egy pálcika fiú, érted? Pedig egy szomorú... nagyon jó színész egyébként, hát de valahogy, hiszem, ne, valahogy erre ugye, a szerepre igen. Egy ilyen szomorú igen. arcú Harry Potter szemüveg nélkül. Én a nagy nényi Kylit nagyon szeretem. Hát Kylit igen, de a Kylo Ren az nem. Szerintem egy ilyen nem fura, nem, fura nem arcú, fura arc berendezkedésű srác. Úgyhogy hát... Hogy az emósok is bemenjenek a moziba, vagy mi a célja? Szurkálok és szurkolok. Tehát, hogy így legyen jó, mert ebbe fogunk ülni, és meg fogunk nézni ezt 100%. Igen, Buci már köszörüli a torkát. Ja, hát ő lesz az egyik szinkron hang, remélhetőleg. Igen, aranyos, nem is nagyon tudjuk. Aranyos állatkák ne legyenek. Egyébként meg ez az első kör, tehát, hogy még jönni fog egy rakás trailer, úgyhogy reméljük, hogy azok... Nem, volt már, nem ez, utolsó, szerintem ez az utcsó. Nem már. Dehogy nem, hát decemberben már premier van, már fél évvel előtte nyomnak akkor trailer. Akkor kimerem mondani, bátor leszek, ez gyenge. Jaj, jó, nem rossz ez. Meg a film. Nem, ha ez az utolsó trailer, akkor ez nekem most nem. Én nem szeretem ezt a egy lépegetőnél a kettő több, ha 80 az meg aztán húha. Tehát, hogy tudod, amikor így fokozol, legyenek már benne új lények, legyen benne új technika, legyenek benne új szereplők. De van egy határ, nem tudsz már, szerintem olyan magasan van az inger küszöb, mert már annyi mindent láttál, meg már annyi mindent olvasol, meg nézel, meg közben, hogy már nem tudod. Én meg pont a retrót keresem benne, tehát én ugyanazokat akarom látni, ugyanazt a zenét, ugyanazokat a figurákat. Tökre örültem a Hánnak, a Lejának, én ezért tetszett a Zsivány 1, mert ott nagyon képbe kerülsz ugye a csillagok háborújával. És én azt bírom, nekem nem hiányzott. Nekem nem hiányoztak az új lények. Én azért szeretem, gyengék az új lények, nem tudnak benne valami újat. Én mindig úgy ülök be egy skifre, hogy látok benne valami olyat, amit még nem láttam sehol, ami rádöbbent arra, hogy van bőven kreativitás még a világban. És van egy csomó ilyen skifi. Valakin én emlékszem, hogy amikor az ötödik elemet megnéztem, ami egyébként egy tényleg nem egy 2001 űrődösszéja, hanem egy szórakoztató, hogy 5 percenként volt benne valami olyan, amit azt mondta, hogy úristen, ezt hogy kitalálták. Nézd meg a Papapia 2-t, és abban van a 5 percenként. Lesz egy csomó, van benne egy csomó. Vagy egy csomó meglepő dolog lesz. Igen, az csomó új lény, táncosoknak, színészeknek látszázott. Igen. Droidok. Az egy is olyan volt, mint egy LL Junior klip forgatás, úgyhogy hát a 83-ban. Hát a kettő majd egy kicsit. Lesznek kicsit az előzmény filmek? A Papapia, hát nem ez a trélerek. Igen. Na, olvastátok, hogy a Magyar Posta már figyelmeztet mindenkit, én ezt imádom, ezt a történetet. Aki külföldi webáruházban szeretne karácsonyi ajándékot szeretteinek, annak már októberben meg kell rendelnie, hogy időben megkapja, mondja a Magyar Posta, mert igazából nem lesz kézbesítve, nem kapod meg, majd januárban, februárban a család újra összeül. Tippeket kéne adni egyébként, hogy tudsz gyorsan rendelni, mi van, ha nem kapod meg, mit mondasz a fa alatt a szeretetnek, illetve ami kipattant a fejemből, hogy akkor tényleg lehetne egy ilyen hogy mondják ezt, ilyen sütit vagy morzsapartit rendezni. Karácsony. Tehát egy ilyen, köszönjük a postának Pótkarácsony januárban című történettel. Morzsaparti januárban a meg nem érkezett ajándékokat kiszórjuk még egyszer. Hát mert ugye tavaly is nagyon nagy felháborodás volt, mert oké, hogyha te későn rendeled magadra vessél, de annyira leterhelt a posta, és annyira nem elég a kapacitás, és annyira rendelnek már ugye Kínából mindenféle műtyűröket, egy-két dolláros, 3 dolláros, 10 dolláros cuccokat, hogy nincs a postának kapacitása kivinni. Ezért szólnak, hogy légy résen, rendeld meg októberben, mert nincs ajándék. De én ezt bírom, ez egy korrekt üzleti magatartás. Hát nem, hát előre szólnak. Nem áll bent a postán. De, hát egyébként valószínűleg benne áll a postán. Én azon gondolkom, mi történik két hónapig? Megrendeled a cuccot. Az ugye egy ilyen standard időszak alatt van itt. Tehát mondjuk Kínából két hét alatt megérkezik a cucc. De kerül a posta Budaörsi nagy elosztójába. És valószínűleg nincs kapacitás elosztani, felcímkézni. És igen. Ott áll a sarokban a kis motyót kettő hónapig. Hát egészen konkrétan. Hát azért... Nyilván nekik ez is. Ez szerintem egyébként többet áll bent, mint amennyi idő alatt ideért. Idő Kínából. Pedig nem Magellán hozza már. Hát nálunk a Piki ugye nagy rendelő, tehát ő imádja ezeket a kínai történeteket, kisebb-nagyobb ilyen szatyrok jönnek, de fia, egy-két dolláros dolgok, tehát nem drága dolgokat rendel. Kis felveszem nem, emberek hozzák kisre. Konkrétan a repülőtérről egyenesen hozzá kocsival, mindig sok kis kínai emberek, kung pao csirkével, meg némi kis ananászos köris csirkével. De állandóan jönnek ilyen csomagok. De mit tudom én, 3 darab matrica, 2 darab kis, nem tudom milyen helyes fogas, ami van betű meg tükör. Tehát én nagyon-nagyon jó dolgokat rendel, de én tudom, hogy egy csomó minden ennek is érkezett meg. Tehát ha nem vagy résen, akkor tényleg nem jön meg. Ezért kell csinálni januárban egy partit, nem? Egy utókarácsony. Köszönjük neked, posta utóparti. Utóparti januárban. És a kapacitása nincs? Tehát, hogy egy postás nem bír, annyi van, hogy nem bírja kiszállítani? Vagy ott a logisztikánál bukik el a dolog? Vagy hol áll meg egyébként a csomag? Hát ott ez nyilván benne van, hogy egyszerűen kevés a postás az ünnepekre való tekintete. Tehát, hogy amikor ünnepek igen, vannak, nem kézbesítik. Kétszerese, háromszorosa, vagy négyszeres, nem is tudom pontosan, nyilván van erre egy statisztika, hogy hányszorosa egyébként egy átlagos havi forgalomnak, amit egyébként egy postás simán meg tud oldani. Hát eleve a postásnak ugye most azért külön kell választani a kettőt, mert ugye csomagosokról. Csomagszállító. De nem, ez levélként, megy, ez persze, levélként megy, tehát ez sima postás viszi ki neked, ez nem csomag, mert egy csomag, valami apró ízét rendelnek, az levélként megy. Amikor mondjuk nekik beüt még hozzá egy nyugdíj, amit szintén neki kell, bejönnek hozzá csomagok, bejönnek hozzá... De ez nem az én gondom. Minden tehát postás rémálma. De ez a postás gondja. Az üdvözlőlap. Ez a postás gondja, meg a posta gondja. Tehát az, hogy neki sokat kell, a gumis is kicseréli a gumit azért, mert most lettél, és most akar mindenki gumit cserélni. Tehát, hogy ez nem az én gondom. De mi lenne a konstruktív javaslatot? Kezdjék el már 20 évkor küldeni a lapokat. Rendel meg időben a dolgot. Kettő, a régi postások, akik ma már nem dolgoznak a szakmába, azok menjenek vissza egy-egy napot karácsony előtt dolgozni. Uh-huh. János. Reaktiválják őket? Ja, én is, persze. Hát azért. Igen, a karácsony előtt egy hónapig lehetne vállalnod plusz műszakot minden héten egyszer. Én segítettem be Jattilának idején a sogoromnak. Tényleg. Postás volt? Persze, postás volt, és kaptam tőle, mit tudom én, 3-400 darab képeslapot, és akkor szépen az ő járatán ezt én kicsit kiszartam. Az előszakot fordulni ilyesmi. Nyugtass meg, az egy kuka volt. Gondold el, hogy soha. Leszáll egy ilyen gép Kínából, vagy nem tudom honnan. Meg is lincseltek, majd mindenki ismert a környékre. Az összes öreg asszony engem üldözött volna a 3 lábú útjára. Megérkezik nem tudom hány 1000 kiló, hát az ár ugye először a vámnál, mire azt átnézi, gondolom, azt utána, mire kiszállítják a postán, ott lerakják egy sötét sarokba, az még áldogálott, mire azt szétszortírozzák, mire azt berakják. Ugye most kihelyeznek ilyen csomagautomatákat is, azzal próbálják meg kicsit enyhíteni a nyomást. Az egy nagyon jó kezdeményezés. Kirakják a csomagautomatákat, de egyébként most is, amikor rendelsz, valamikor heteket vársz a csomagodra, hogy megjöjjön, és most még azért nincs csúcs szezon. Figyelj, nem vagyok benne 100%-ig biztos, de először szerintem valamilyen vámraktárba kerül, és csak aztán a postához. Igen, hát persze, hát ez megérkezik az először. Az a durva egyébként, hogy most a lányom rendelt egy ilyen kis figurát, egy ilyen játékfigurát egy pár hónappal ezelőtt, és semmi túlzás nincs, mert tényleg pár hónappal ezelőtt, hát én el nem tudom neked mondani, hogy mennyi idő alatt ért oda. Tehát a vámraktárban ott hevert körülbelül 1,5 hónapig. Mire hozzá, és egy bábúról volt, szóval egy ilyen kis játékfiguráról. Érték határ fölötti? Valami limit, ami alatt... Nálunk minden az. Fölött a gyerekről van szó. Végig sokat rendel. Úgyhogy azt mondom, az gyakorlatilag egy ilyen 1,5 hónapot állt bent a vámraktárba, és aztán került a postához, és akkor nyilván mondjuk semmiféle ünnep nem volt éppen a közelben, tehát tőlük már gyorsan megkaptuk, de nagyon sok elég dekkoltott. Mi lenne, ha be lehetne menni a csomagokért? Uh-huh. Azt mondod, hogy figyelj. Kell... De jó, de ahhoz fel is kell dolgozni, tehát ahhoz kell kapnod egy értesítőt. Jó, már ott van, hát még időről időre bekopogtasz. Már ott van a Budaörsi elosztóban. Uh-huh. Körülbelül jutott, hogy megérkezett, mert igen, egy hónapja rendetett, bemész, bekopogsz, jó napot kívánok, tudom, hogy túl vannak terhelve, jöttem a csomagomért. Igen, csak akkor arra kell figyelni, hogy ne kell leértesítőzni, vagy kiértesíteni a hagyományos formában egyébként a kedves ügyfelet, mert akkor egyébként pont ugyanannyi idő, mint hogyha kivinnéd. Az abszolút, de talán a leveleket, az értesítőket hamarabb ki tudják vinni, érted? És akkor most nem a postára mész, az baj, hogy a kör ugyanaz. A kör az gyakorlatilag ugyanaz, de ugyanúgy viszed magaddal, hogyha mondjuk levélméretekről beszélünk, akkor ugyanannyi az értesítőnek a kivitele, mint magának a csomagnak. A csomag. Tehát itt az lenne jó, hogyha ha, ahogy sok esetben egyébként történik már, hogy nyomon tudod ugye követni a csomagodnak az útját, és amikor megérkezik a raktárba, akkor kapsz szépen egy e-mailt, vagy kapsz egy SMS-t, és akkor bemész és átveszed. Na, ez így működne. De nem miért, úgy, nem fesznek fel nyugdíjasokat plusz pénzért? De azt mondják, hogy plusz 50 ezer forint, jöjjön hozzánk kézbesítőnek. Kiemelt időszak októbertől decemberi kiegészítés, nyugdíjkiegészítés. Nincs ilyen? Hát, mert havi nettó 80 éve megértem, hogy senki nem megy postásnak, vagy nem tudom mennyiért. És Dezső bácsi mondta most ott az asztal elő, hogy hány Balázskám, szakadjál már le rólunk. De miért? Nem. Hagyjuk már én. Dehogy nem akarnak ők otthon ülni a nyugdíjasok szerintem. Nem akarnak ők otthon ülni. Ez egy nagy szenvedés, otthon ülsz és várod a nyugdíjat. Tehát, hogy fölvennének nyugdíjasokat. Az a része pont nem. Mondjuk, ó, akkor mik csoda káosz lenne. Marika, ismerj a keletet. Hogy ne ismerné, maradjon, mint rőtejt. Marika, fogja meg a porszát, aztán vigyen ki egy kis csomagot. Szólj, ne lenne meg. Volt egy tejból. A stejmet 3, vörös csillag 2. Vörös csillag utca. Hol volt itt vörös csillag? Hát ott ellen áttala. Azt írja, azt egyébként nagyon sokan írják, hogy szeptember 15-ig, augusztus 24-én rendeltem meg a fiam születésnapjára, szeptember 15-ére egy ajcsit. Október 10-e van, elment a posta a fenébe. Tehát, hogy most se jön meg, érted? Tehát nincs ember effektíve, senki nem akar postás lenni. Senki nem megy postásnak. Hallottál ilyen beszélgetést az utóbbi 30 évben? Mi akarsz fiam lenni? Postás. Egyszerűen nincs, tehát kihaltak. Kvázi... effektíve nincs elég ember, hogy kivigyál. Nézzük, itt van augusztus 24-ére rendelte, szeptember 15-ére, október 10-én nincs ott a csomag. Hát itt nem, hogy januári morzsapartit kell rendezni, köszönjük neked posta. Hanem egy évvel későbbi karácsony. Hanem most rendeld meg a jövő évet, most már tulajdonképpen elbuktad az idei karácsonyt. Vegyél mást, vedd meg személyesen, írjál levelet, exkuzáld magad, tehát találd ki, hogy miért nem tudod megvenni azt az ajándékot. Uh-huh. De most már akkor felejtsd el, ha ilyen csúszások vannak október 10-én, amit ír a hallgatunk. Nem ír oda. Tehát ahogy hónapokkal korábban elkezdenek. Májusban kaptam meg a gyerekbabáját, augusztusban, októberben rendeltem, írja. Uh-huh. Októberben rendeltem. Kemény. Hát az jöghetek több, mint fél év. Érdemes előre gondolkodni. Ha a gyerek érettségizik, akkor mennyi is, hány év az, hogy lapraindulják, akkor ki biztos, hogy örülne neki, nem? Tényleg, itt az van, hogy ahogy egyébként a különböző áruházak is felkészülnek az ünnepekre, már hónapok előtte berendezik, a kis cájgot is már lehet kapni, mindenféle díszeket, meg fenyőfát, meg girlandokat, ugyanúgy nekünk is előre kell gondolkodnunk, és akkor ténylegesen már elkezdenek küldözgetni. Szerintem a posta annak örülne a legjobban, idézőben, mert nyilván ez egy bevételkiesés lenne nekik, de akkor úgy oldjuk meg, hogy korábban kell feladni, hogy tényleg akkor a képes lapokat el kell kezdeni küldözgetni. Már most. Így, a húsvéti akad már januárban. Mondjuk meg az embereknek, ha hagyják a képes lapot a fenébe. Vagy ami nagyon jó. Na, már megint elővetted. Mi az, amit... Már megint elővetted a nyugdíjasokat. Idők lesznek. Figyelj, mi az, amit biztos... Tényleg, hagyd a képes lapot. Nem lehet. Hívd föl! Írjál neki egy SMS-t. Hagyjuk már ezt a képes lapot. De a gyerekeiddel nem írsz képes anyám lapot is mindig számoltak. Anyám is mindig nézte, hogy ki írt, meg nem. Ki nem írt. És aki nem írt, kitéve a komódra, így van. Én szerintem ez egy nagyon szép dolog, nagyon jó volt, de nem. Tehát jöjjenek inkább az Alibabából meg a csomagok. Sokkal fontosabb, hagyjuk a képeslapokat a fenébe, hívj föl, írj el egy SMS-t, dumálj vele inkább, kérdezd meg, hogy hogy vannak a gyerekei, hagyd ezt, azért gondoltunk rád, Mariskám, Isten értesen. Katomi nem ír, de Alibaba már igen. Kérjük meg az embereket, a magyar postára való tekintetet és kapacitásra való tekintetet, ne írjanak képeslapot, inkább írjanak egy SMS-t, vagy hívják föl az illetőt, sokkal szebb. Karácsonykor Iluskám, gondoltam rám, felhívlak, gondoltam, hogy vagy. Megkérdezem. A felszabaduló képeslap kapacitással pedig a posta küldöz, tehát a posta pedig vigye ki a csomagokat. Nem jó, ha most lehet szavazni, hogy képeslap jöjjön meg, vagy az ajándékom jöjjön meg. Hát akkor inkább mindenkinek az ajándéka jöjjön meg, mint a nem tudom, 63-ban lefotózott korhadszenyő, hogy A2 darab gyertyatartóval, és és ráér, hogy Iruskám, puszillak, Mariska. Hát most érte, egész évben nem hívták föl, szarsz rám, nem vagy rám kíváncsi, hát de karácsonykor, el, karácsonykor eljátszott, hogy mennyire gondolsz rám. Hagyjuk már, hát ez a legkiesett, a 90%-ában, ez oké, tudjuk le, addig se kell vele beszélni. Küldjünk képes lapot, akkor tudom, nem kell felhívni. Tudom, emlékszem, hogy Mariska, hogy majd fújtám rám, akkor is még hozzám ment a férjemet. Hagyjuk a képes lapot, ez az első megoldás. De hagyni a képes lapot a postának, az nem jó, mert a postának nincs kiesés. Dehogy nem, hát a bélyeg azt fölragasztod rá. Ne a vámraktárba depósztassa az ajándékomat, tényleg az AliExpress-től, meg az Alibabától, hanem vizsgálja át, nézze meg, és vigye ki, érted? Hát ez milyen, hogy valakit szolgáltad, de felhív arra, hogy nem fogom tudni kézbesíteni, tehát te gondolkozz előre. Nem rossz, ez már majdnem ott, egyébként nincs olyan postával, de már majdnem olyan, hogy indulj el előbb, mint a vonatos. Nem a tévézés, hogy nem a tévézés miatt feltöltél a későn, hanem mert Viki felébredtes, azt mondja, hogy holnap ezt a tévet mindenképpen behozod, mert ezek a rohadt csomagok nem fogják. Ezek a rohadt csomagok nem jöttek meg a gyerek születésnapjára, csinálj belőle balhét adásban. Egyébként leszarom a postát, gyerekek. A feleségem ugrál a tökömből már megint, hogy csináljak ebből témát, mert nem jött meg a gyerek születésnapjára. Nem, de érdekes, nem. Egyébként most a posta adta ki a nyilatkozatot, tehát ez egy jó dolog. Ugye már elmondta, hogy indulj korábban. Igen. Ők is a posta is finoman szól, hogy gondolkozz, mert ha legkésen nem kapod meg, nem elég nekünk 2 hónap, hogy megérkezzen az a csomag, lehetőleg minél előbb rendeld meg. Jó, oké, nagyon sok SMS jött egyébként, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy mikor rendeltétek, megjött-e már. Hogy állunk most? Ez most nem egy hadjárat a posta ellen, csak nézzük meg, hogy a hallgatóknak mi a... Nem könnyű nekik azt. Nyilván nem, persze. Nyilván nem, írja egy hallgató, hogy a budaörsi postában dolgozik, és higgyétek el, hogy nincs elég kapacitásuk, mert hogy annyira kevés a válogató elhely, hogy hiába vesznek föl plusz embert, nem férnek oda a válogató elhelyhez. Tehát, hogy nincs effektíve hely, hol válogatni. Menjenek át Marika ott... a vámraktárba, válogassanak volna, kérlek már. Igen, csak küldjék a csomagot. Ne rendelj Kínából. Ez is egy jó megoldás. Támogasd a magyar ipart. Egyébként számogasd a magyar ipar. Na írjátok meg. Vegyél magyar vagy. Mikor rendeltétek, megjött-e már, és mióta vártak? Jó, várjuk az SMS-eket, mi pedig itt vagyunk mindjárt. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora a Centrum Energy támogatásával. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Itt vagyunk, 3:48 lesz pontosan 3 perc múlva, hallgattam ezt a sorosságnámat, az megvan, ahogy Gyuri bácsi az első kapanyalat így beüti a kerítésbe, hogy a kerítés lebontása. Jó, ne becsüld le. Gyuri bácsi, mit csinál? Lebontom a kerítést. Aha, ne becsüld le az öreget, mert a fontot is bedöntötte. Így, akkor kerítést is betud. Aki fontot dönt, az kerítés. Ó, Istenem, hát ez maga az agyhalál, de tényleg. Na, itt vagyunk, és ugye a postáról beszélgettünk. Nincs könnyű a postás, nem könnyű a postások élet, hogy a posta kiadott egy nyilatkozatot, egyébként szerintem ez pozitív. Ők szóltak, hogyha időben meg akarod kapni, akkor rendeld meg. Kicsit olyan, hogy ahogy írja egy hallgató, érdekes analógia, hogy ne legyél beteg, mert nincs elég orvos. De legalább, ha el akarod érni a vonatot, indulj előbb, ha meg akarod kapni a postán a csomagodat, legyél résem, mert ha már október közepén rendeled meg, akkor felejtsd el. Minél előbb rendeld meg júliusban, az megérkezik karácsonyra. Tudjuk, hogy alul fizetettek, tudjuk, hogy nincs elég ember. Mi nem magát a postán dolgozókat bántjuk, a rendszer azért nagyon érdekes, hogy ezt valahogy azért meg kell oldani. Tehát nincs olyan, hogy én igénybe veszek egy szolgáltatást, és 3-4-5 hónapot várok rá, mindjárt hallani fogják egyébként a postán dolgozók is, hogy milyen SMS-ek jönnek, nem őket hibáztatva. Tehát emberek azért lehet őket érteni, azért ez érdekes. Hogy rettenetesen túlterheltek, ugyanakkor meg az ügyfelet nem igazán érdekli ez a része a dolognak. Tehát ő azt mondja, hogy tényleg oldjátok meg, én fizetek egy szolgáltatásért, szeretném, hogyha legjobbát nyújtanatok, és nem kéne mondjuk fél élet válni egy csomag. De Csébe írja nekünk, hogy nem érnek rá a postán, mert vinni kell a nemzeti konzultációt. Ezt akartam mondani, hogy a navos felszólító levél mindig ki tud jönni időben. A nemzeti konzultáció mindig megérkezik. Dobom is ki a kukába. Hús! Nagyon gyorsan. Anno kicsi lányom 8 ajándékot rendelt a családnak karácsonyra a spórolt pénzből december 23-án. Micsoda? Kicsi lányom 8 ajándékot rendelt a karácsonyra a spórolt pénzből december 23-án. Kapott egy SMS-t, hogy rendelést, amit előre kifizettek, nem tudják teljesíteni. A gyerek 2 napig sírt, hogy se ajándék, se pénz. Gyönyörű karácsony volt. Sokadik utánjárás után hónapok múlva 4 ajándék előkerült. Jó, azért december 23-án, gyerekek, hát na most azért Perec, én értem, de december 23-án mit várt a kislány? Hát nyilván kicsi volt, hát december 23-án már nyilván nem kapod meg. Várjál, a rendelés nem december 23-án volt, akkor kapták meg sem. Bocsánat, akkor újra. Annó kicsi lányom 8 ajándékot rendelt a családnak karácsonyra spórolt pénzből. Pont. Szép volt, Balázs. December 23-án kapott egy SMS-t, hogy a rendelést, amit előre kifizettek, nem tudják teljesíteni. Ja, értem, aha. Tehát a 23-án. 23-án. Köszönöm, János. Hát ennél durva csak Perez, az, tökre igazad tudod, van. Szenteste, jön egy SMS. Ki írhatott ilyenkor? Biztos egy boldog karácsony. Kitől jöttet az SMS? Nézzük csak. Aláírás a posta. Ez nem fog megjönni már. Az én párom is postás, borzasztó gyerekek, higgyétek el, ami ott van. Nincs ember, aki kivigye a leveleket. Az én párom is március óta viszi a kollégája körzetért, mert az beteg Szabin van. Mondanom sem kell, természetesen ingyen. Borzasztó nagy a túlterheltség, este 6, mire hazaér, 7 órát fizetnek, csak a munka szeretete az, ami ott tartja. A DHL ugyanakkor a forgalmat bonyolít, mint a posta, és 2 óra csúszásuk van, max karácsonykor, nem 2 hónap. Okay. Hát, hogy ugyanakkor a forgalmat bonyolít le, mint nyilván, a posta, ezt azért nyilván, nyilván világviszonylatban dolgozik a DHL persze. Igen, úgy. Kezdeném a képes lapokkal, ír egy hallgató. Én 21 éve vagyok postás, és elmondhatom, hogy a képes lapok olyan elenyésző mennyiséget képviselnek manapság, hogy észre sem veszük. Kapacitás hiány van, az bőven, viszont a probléma tényleg az, hogy nem csábító a szakma, mármint a postás szakma. Valószínű, hogy Budaörsön minden hely és minden emberanyagból egyébként kevés van, jelenleg erre a problémára nincs igazán megoldás. Én sok új kollégát láttam már, de 10 új kollégából kb. Egy marad egy hónapnál tovább. Amikor látják, mit kell csinálni, mekkora terhelés, legtöbben hanyat homlok menekülnek, szóval rendeljetek időben, hátha. Írta nekünk Attila, köszönjük szépen. Igen, mert hogy ne legyen sok képes lap, az ellen egyébként elég sokat tett a posta, mert 10 éve csak ugyanazt a 4 darabot lett. Két éve rendeltem egy Black Friday keretein belül egy GPS navigációt a bátyámnak, azóta jön, írta nekünk Judit. Tavaly szeptemberben rendeltem az Alibabáról, azóta is várom. Hogy őszinte legyek, már azt se tudom, mit rendeltem. Bármit küldhetek, mindennek örülök. Ha karácsonyra jön, akkor ez egy csodálatos meglepetés lesz. A karácsonyi képes lapot húsvétkor kaptuk meg, a borítékon rajta volt a december 21-i dátum. A december 21-i dátum. Ezért kell azt csinálni, érted, hogy húsvét előtt feladni a karácsonyokat, az megjön karácsonyra, karácsony előtt pedig feladni a húsvétja. Egyébként ennyi, igen. Én augusztus 31-én rendeltem a fiamnak, október 4-i szülinapjára egy táskát, gondolva, hogy időben vagyok. Augusztusban rendeltem meg. Először október 10-ére igazolták vissza, aztán jött az üzenet, hogy október 12. Még nagyon várom egyébként. Szerintem mindenki rendelje be már most az összes ajándékot 2018-ra. Judit küldte nekünk. Júliusban rendeltem egy szandált, nyári kiárusítás volt, most kaptam meg. Karácsonyi ajándékot szerintem már nem érdemes rendelni, mert késő lesz, mire megkapjuk. Azért most megjön a kis szandálkát. Igen. Az a szerencsé, hogy a te lábad már valószínű felnőtt, vagy csak összemegy, tehát nem növöd ki, csak kisebb lesz, tehát a szandi az még jövőre is ugyanolyan. Igen. Malajziából 6 hónap alatt júliusban érkezett meg egy képes lapom. Ez Réka küldte nekünk. Tudtam én is, hogy sokat kell várni, de most rám hoztátok a frászt. Főnököm ismerősének várjuk a karácsonyi ajándékot, szeptemberi a rendelés, kicsit elkezdtünk izgulni. Szilvi küldte nekünk. Kutyának rendeltem cuccokat, a helyipostás még el tudta olvasni a sok betűt, közül, hogy zó. Pár nap alatt híre ment a faluban, hogy kígyót pókot tartunk. Volt, aki szerint, ha mi pókunk csípte meg a szomszéd gyereket, pedig csak pórászt rendeltem. A posta azért viszi a hírt egyébként. Hát azt jó, viszont késés nélkül rizzó küldte nekünk. Marikáéknak a csomagért. Madaras pókot rendeltek megint. Igen, hello Bali, 3 éve várom a megrendelt terméket, a posta válasza eltűnt, valaki az én játékkonzolommal játszik, de legalább megkapta. Reméljük, hogy tetszik neki és bírja. Igen. A tavaly rendelt csizma idén tére sem jött meg, de mi még reménykedünk, talán jövőre. Csak már a méret nem lesz. A méret nem lesz jó. Áprilisban rendeltem egy 2 kilós csomagot az USA-ból, a külföldi csomagkövetéssel láttam, hogy 3 nap múlva már Magyarországon volt. Júliusban kaptam meg az értesítést, hogy vámkezelés lesz, onnan még majdnem 1 hónap volt. Igen, egyébként a posta is mondta, hogy kövessük nyomon, de nem biztos, hogy akarom látni, hogy már itthon van nagyon régóta. Tehát azért ez picit szokráló. Több idő dekol itthon, mint ahány kilométert utazik egyébként napban számolva. Raktárban van. Így mindig raktárban van. Beülteted a csádot a kocsiba. És elmentek a raktár elé. És kimentek Budaörsre, így mentek bent. Ott van, látod kicsim. Milyen, Hogy vigyáznak rá, látod? Itt van velünk Kinga, egy hallgatónk. Hello Kinga, jó reggel. Sziasztok. Hello Kinga, te postán dolgoztál sokáig. Igen, 6,5 évig. 6,5 évig. Na, azt tudjuk, hogy túlterheltek. Van-e még valami plusz, amit hozzá tudsz tenni? Például számadatok, hogy nagyjából egy nap mennyi, ez karácsonykor hány csomagra megy föl per fő, tudsz ilyeneket? Akár az arányok is jó. Igen, hát ugye én már csak azt látom, amikor leadták a kézbesítők azt a mennyiséget, amit nem vettek át, vagy nem voltak otthon. És ez mondjuk karácsonyi szezon nélkül, ez mondjuk egy olyan 60-70 darab csomag volt a raktárban. Ez karácsony olyan 200-210. Atya is. Úristen, hát ez lehetett. Tehát, ez. És akkor gondoljátok el, hogy még hányat átvettek, tehát hogy akkor mennyi lehetett nála napi szinten. Tehát négyszeres előtt. És ugye van egy... Igen, és akkor van egy idő, ami alatt neki be kell érni, mert nem fizetnek túlórát, tehát hogyha a hatodik haszakad, neki be kell érni, és ami megmaradt, azt következő nap. Hát meg ugye magyarán mondva tolja maga előtt. Maga előtt, persze. Igen. Persze. A nap végén neki le kell számolnia, ugye a pénzzel nem maradhat kint nála, tehát neki is be kell érnie, majd lehet, hogy a járatok a felénél van akkor. Te ablakban dolgoztál egyébként? Igen. Én a másik fele vagyok, hát az sem egyszerű. Tehát amilyen elvárások vannak, hogy az ablakban, akik dolgoznak, hogy milyen befektetés, meg biztosítást eladjanak, tehát ezt egyszerűen, tehát teljesen úgy működik, most már a posta, nem úgy kell rátekinteni, mint a régi postára, és ezt nagyon-nagyon kevesen értik meg, csak akik oda mennek dolgozni, mint egy biztosító. Tehát akár az ANG, vagy a Groupama, vagy tehát ugyanaz, csak postába belerakva. Ja, ha nem teljesíted, akkor mi a retorzió? Tehát azt mondják, hogy 50 ezerért neked el kell adni biztosítást. Ma, ha nincs meg, akkor mi van? Hát fogod, és akkor közlik, hogy na, akkor szépen írjál egy tájékoztató jelentést, akkor elbeszélgetsz a főnökkel, hogy most miért nem működött, miért nem ment. Hát nem, most mondod, hogy bemész a postára, oda mész az ablakhoz, és akkor mondod, hogy akkor lesz ez a színes RTV, lesz a két sorsjegy, lesz egyébként ez a Monopoly társas játék, meg ez a Banti, ja, és itt van ez a csekk is. Én sokat járok postára, én pervers vagyok, én havi egyszer elmegyek. Kicsit olyan már, amikor beállsz egy McDrive-ba, és akkor kérdezi a postás személykölcsön, nem köszönöm, biztosítás, nem köszönöm, újószámla, nem köszönöm, bármiféle más kölcsön, sorsjegy. És így hálsz, és azt hallott, hogy csak ajánlja. Igen, mert sajnos... Ajánlat küldönnyomtatványért jöttem. Igen. Az a baj, hogy ugye ezt hátulról figyelik. Tehát van olyan, aki kimondottan ezért van, hogy ezt hallgassa, meg nézze, meg értékelje utána, hogy te neked milyen volt az eladási technikád. Tehát, és utána ezt ugye megbeszélitek munka után, vagy amikor kiszálltál már az ablakból, és akkor jaj, hát ennyi, ezt nem így kellett volna, meg tovább kellett volna menni, nagyon jó volt, de nem ajánlottál most pontgyűjtőkártyát, meg nem kérdezted meg, hogy utaznak-e az idén külföldre, meg sorolhatnám, tehát. Ne. Hát tényleg azt kell csinálni, ami Dubájban van. Dubájban már drónok viszik a postát, beprogramozza őket a posta, megtalálja GPS koordináti alapján a házadat, megnézi egyébként, hogy törékeny, amit visz, és ha nem, akkor konkrétan ledobja a kertedbe. Baromi jól működik a rendszer, és hát drónokkal viszik. Na 100 év mire oda elég. Én a varjú anyag! A szomszéd lelövi a drón. Az a postás hivatás halála lenne a drón. Magyarul nem tudná leültetni, és megkínálni egy kis házikrémessel, egy kis kávéval, esetleg egy felesel, mert már járat végén van. Jöjjön a drón, csak érjen időben. Foglaljon itt helyet drónul. De most mivel foglalkozol egyébként? Ott hagytad a postát, eljöttél, gondolom, nem bírtam. Igen, egy éve. Tehát besokaltam, mondtam, hogy ez így nekem nem. Hát úgy volt, hogy megyünk ki külföldre, Svájcba, aztán az nem jött össze. Megnézzük, most, hol maradtak el a csomagok. Igen. Aztán most jelenleg a fehérvári hulladék lerakóban dolgozom. Na jó, hát azért köszönjük, hogy elmondtad ezt nekünk. Én is köszönöm, hogy felhívtatok. Ciao, hello. 2011-ben rendeltem egy akkora divatosnak számító szilikonórát. Azóta is csak jön. Jó, ez valahol eltűnt nyilván, ezen biztos, hogy a postai báj. Online könyvesboltban dolgozom. Novembertől decemberig, december 20-ig annyi rendelés van, mint egész évben januártól egy egészen októberig. Tehát, hogy hihetetlenül megnő minden, igen. De aztán van a pozitív tapasztalatuk is, én kb. 3 éve rendelek az AliExpressről, a rendelésről számítva 3 hétre megérkezett minden, a 20 centes árutól a 30 eurósig karácsonykor sem volt gond. Uh-huh. Mit lehet csinálni? Azt lehet csinálni, hogy mentesítjük a postát tényleg, és DHL-e, vagy nem tudom én, mivel rendelsz, nem? Az már csomag küldőszolgálattal, azok azért nincsenek ennyire. De csináljunk jobbat, érted? Csináljunk meg a sajátunkat, úgyis mindig azt szokták mondani, hogy nem tetszik a rendszer, változtass meg. Akkor csináljunk, ha így, sajátot, nem? A Gülbaba Express például, vagy valami. Megcsinálod a posta konkurenciáját? Csináljuk egyet. És mi megyünk hárman kézbesíteni? Igen, csináljunk mi is egyet. Nekem ez a drónos dolog egyébként baromira tetszik. Tehát, hol te lennél, aki ülés irányít, mi? Mész GPS koordinát alapján, milyen profi nyomják már Dubajba, hogy drón. De Magyarországon nem teheted meg, hát nem repülhetsz a légtérbe drónnal. Hát a légtér az, azért... De itt a házak fölött ne csak engedéllyel lehet átmenni. Hát erről beszéltünk. A posta kapna egy engedélyt. Kapna egy mindent vívőt. Gondold el, mikor meg ott áll, látod a szomszédot, aha, lövi le a drón, mert benne az ő kertjébe essen a csomag. Maradt, hogy a gépseregé! Oda nézek, hagyjabbál, sörétet lesz, mert az biztos az a csomag nekem jön. Azon, hogy semmi nem érkezne meg, mert ezek a drónokat hálóval, kővel. Igen, ez már az egres. Igen, nézd, vágyjuk, hozd a sörétet lesz. Nézd, már aranyról lesz. Hát ezekből ilyen esik. Mit szart ez a galamb aranyról lesz? AliExpress. Nézd, már mit szívél, ezek a kedves etelka. Négy napod alkalmát. A madarat meg ásd el hátul a ganyi alá. Igen, az a durva tényleg, hogy leszednék a drónokat. Igen. Írt a Magyar Posta szóvivője, nagyon helyes. Nagyon aranyos, köszönjük. Azt írja nekünk, hogy hallgatom a műsorokat, valóban időben javaslom megrendelni az árut, például Kínából, és főleg akkor érdemes igyekezni, ha ingyenes szállítással rendelnek. Köszönöm. Panulin Ildikó. Ildikó, drága, hát köszönjük. Hát Ildikónak köszönjük, drága Ildikó, köszönjük. Egyrészt a témaérzékenységét, másrészt, hogy minket hallgat, harmadrészt, hogy írt nekünk. De milyen jó felség, amikor így reflektál egy szóvivő azonnal, az, nem? Hogy az. Hallgat bennünket, nem durci, nem megsértődik, hanem azt mondja, hogy valóban így van, rendeljük időben. Vannak szóvivők, akik már nem reagálnak semmire. Ami itt ebben a műsorban történik, de ezen is csodálkozunk egyet. De jó, jó, köszönjük. Nézzük a nagyon jó arc, köszönjük szépen. Köszönjük szépen, igen. Na jó, van 3 perc, pontosan 8 óra. Jövünk nem sokára a hírek után. Ha van friss közlekedés, küldjetek el nekünk. Mutatjuk az óra slágerét, úgyhogy tessék figyelni. Jövünk a részletekkel a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Itt vagyunk már is, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra után 11 perccel, hello. Drága hallgatók, van egy időjárás jelentésünk, Feri, mondj valamit. Van. Mondj valamit. Ez itt van, van, előttem azt mondtad, hogy van 20 fok. 20 fok ma, már ma. Már ma. Tényleg? Köszönjük. Igen, szépen. Oké, hát ennyit az időjárásról, és akkor mutatjuk a napslágerét. Ugye 30 000 forintot lehet nyerni, 10 és este 8 között kell a dalocskát megtalálni, mondani a szlogent, a dalcímet, az előadód, és 10-nek telefonálni, vagy Atisnál, vagy Kukinál. Jó, mutatjuk, hogy mit keressetek ma. Ez ma a napsláger. Szeretem ezt a számot. Alan Walkertől a Védid. Jó, ha jó hangulata van. Csatlakoznék, de én nem. Bírom, ezt szeretem, valahogy ennek jó hangulata. Jó hangulata van ennek a dalocskának. Tedd a teniszre, Zsülci. Nincs olyan tenisz. Nincs, hogy nincs. Nincs. Rendeld meg. Nem. Nincs. Valaki ad, ezres torna van Shanghai-ban. Nincs digging. De figyelj, egy ezres tornát azért nem közvetítenek. Dehogy nem. A shanghai ezres, tehát azért az egy nagy... Az egy Masters torna. Igen? Masters ezres? Az egy Masters ezres. Itt van, nézd meg. Labdarúgás van. Figyelj, akkor csinálj valamit, Zsülci. Akkor már ütöm. Jó, 10 óráig, 10 óráig. Kösd be, rendelj egy parabolát, legyen digi. Valami legyen, hát én szeretném nézni, és most 6 vagy 7 meccs van élőben, hát azért azt nézzük. Játszik Johnny Star. Hogy kezdjük mondani? Johnny Depp. Dusan Lajovic. Jön nem sokára Roger, ott van Nadal, tehát Zsülci, csinálj valamit, létszik tényleg. Írjátok meg, hogy ki adja. Ezek csak utazgatnak, csak teniszeznek. Utazgatnak, ja. Teniszeznek, igen. Hát ez egy Urizálnak, futkorásznak, ott kint. Ez milyen teljesítmény ez? Hát csak ott úgy, csak úgy simán. Pillognak azokkal a drága órákkal, főleg ez a Roger. Igen, azzal a Vacheronnal, vagy IVC-vel, vagy Rolex-el, vagy mi van, mi van az ő kis csuklóján. Mi nem fociznak? Jaj, ne, létszi, ne. Ha ma, gyerekek, 20 óra 45. Így van, ne felejtsük el, Feröer ellen játszunk. Nézni is kell, szurkolni is kell. Ne kötelezzél engem, hogy nézzem. Jó, létszi, ne döntsd el, hogy mit nézem. Ja, mondjuk ez is. De most figyelj, mondjuk a 15-ös otthon az. Nem adtak rá okot a fiúk, hogy nézzem őket, maradjunk ennyiben. Maradjunk ennyiben. Most van milliós feleségekre, érted, azért nem lesz könnyű. Az csak heti jel. De már tegnap elhaltak az agysejtjeim a milliómos feleségek után. Most nézd akkor a milliómos öcsiket. A milliómos zselézethajú 20 éveseket, akik nem akarnak nekem meghalni a pályán, miért idegesítsem fel magam. Belenézek. Hát az asztalos, a bútoros, a gázos. Igen, lecsap rá, lecsap Franka, a hihetetlen durva Feröer szigetek, hogy meglátjuk. De ma szétszedjük őket, állítólag. Ah, ma szétszed. Ma szétszed. Mert 15-ös ott van rájuk. Mármint kiket, a mi válogatottunkat, ha nem győznek. Is. Tényleg, mivel tudnánk őket inspirálni? Tehát, hogyha hallgatnak most ebben a pillanatban minket, bár szerintem már most rekreáció van, vagy nem tudom micsoda. Ilyenkor sokáig kell igen, aludni. Vagy sokáig kell aludni, igen, vagy már nem tudom, mert len vannak reggelinél, és a táplálkozástani szakértők által összeállított speciális menüket fogyasztják, de hogyha most hallgatnak ebben a pillanatban minket, mivel tudnánk őket inspirálni? Ezzel. Mit indítottál, vagy mi indult? Valami elindult, valami elindult. Nem. Mivel tudnánk őket inspirálni? Hát ez egy jó kérdés. Mivel tudnánk őket összeszedni az 5-2 után? Hogy estére. Mire gondoljanak akkor, amikor majd kifutnak a gyepre? És egyébként majd ott lesznek a szurkolók, ott lesznek majd a nemzeti színű zászlók. Mivel herére kapcsolt erős herére kapcsolt erős árammal, azzal. De hogy nem mondasz hülyeséget. Otthon tudod nézni. Elektromosnyi a körbe? Rárakni a helyékre? Úgy működne, mint a vaze. Ezt most nagyon kitámas, te nem tudod, mekkorát találták ki. Na. De tovább gondolom a dolgot. Uh-huh. Úgy működne, mint a vaze. Mi otthonról nézzük a meccset. Ha van egy kritikus tömeg, aki nem elégedett egy bizonyos játékkal, azt a program értékeli. Ha egyszer rányomsz, mert meg akarod büntetni a kapust, nem bántjuk. Ha 100, 200, 300 felhasználó úgy érzi, hogy a 9-es játékos, nem tudom a névsort, kivel lépünk a pályára, de retteget 11-ünk, ki a 9-es, nem tudom. Alanyi jogon te otthonról nyomogathatod az applikációt. Ha te úgy érzed, hogy a Gyugyi, vagy most szegénynek az ő nevét tudom, sajnos pedig őt kedvelem leginkább. Nem, mondjatok még egy válogatott nevet. A Gyugyi. Nem állom meg. Laci, küldjél meg. Klenheisler. Játszik? Szerintem nem. Garaba. Diszl. Garaba. Zúrják Köpi. Kipri. Én nagyjából itt vagyok leragadva. Itt vagyok. Puskás. Itt vagyok leragadva. Détári. Otthonról te megnyomhatod az ösztökét. És a vaze is ugye úgy teszi föl. Azt úgy érted, hogy minden csapat tagja? Tehát az ösztökét. Igen. Tehát van a 11-en mindenki egy ilyen elektromos kis sokkoló a nyakát. De csak egy pici áramütést ad. Ha egy valakivel te nem szimpatizálsz, nem rázod meg, de ha 200-300-400 felhasználó otthonról a TV képernyőjén úgy gondolja, hogy nem fut eleget a 8-as játékos, igen, akkor megnyomhatod, az applikáció pedig érzékeli, hogy többen szavaztak a 9-es játékosra. Érez egy ilyen. Ugye az is így rakja ki, hogyha beütöd egyedül, hogy rendőr van, azt nem rakja ki. Ha már 100-200-an beütik, hogy ők is észlelték a rendőrt, fut egy program érzékelés, akkor így kirakja, hogy ott valójában rendőr van, tehát így ellenőrzi a program, hogy nem akarsz te megtréfálni engem a vazéval, ugye, és benyomott viccből egy rendőr. Nem teszi ki, kell egy kritikus tömeg. De a Sporinak előre kell jelezni egyébként, hogy már fel van ez az eszköz szerelve, hogy nehogy félreértések legyenek, meg sárga lap és piros belőle, amikor majd szalad a játékosunk, illetve nem csak akkor még csak kocog, és kap egy áramítást. Csak egy nagyon picit. Te úgy gondolod, hogy Lovrencsics nem fut eleget, nem küzd eléggé, vagy kicsit sétál, vagy mit tudom én, Varga Roland túlságosan sokat van elfoglalva a hajával, akkor te benyomod. Vagy én is úgy látom otthon, Török Bálinton, te úgy látod Velencin, Jani úgy látja Lőrincen, még néhányan úgy látják, nem elég. Nyomkodod az applikációt, mikor akkor azt látna, hogy 11 emberi. Igen. Mit csinálok? Békelnek? Igen. És a Feröer meg rúgra nekünk mindegy négyet. Ez nem biztos, hogy jó, de tetszik. Tehát, hogy otthonról beleszólhatnál a meccsbe. Uh-huh. Irányíthatnád, kvázi végülis nemzeti 11. Nem szolgáltak most azért annyira rá, hogy szeressük őket tényleg, nem? Hát nem. Én értem, hogy nagy dráma, meg kiejtette a kapus, meg a váratlanul jött gól, meg a potyagól összezavarta a fiúkat. Kellenek az új impulzusok. Megcsúszott a kapus, én azért nem. De valahogy te otthonról tényleg bele tudjál szólni. Ez egy új impulzus lenne. A meccs alakulásában. Tehát, hogy azt látom mondjuk Gyugyi a tekintetén, hogy egy ellambósodott egy kicsit, akkor nyomok rá üveges Cayenne-es lett a tekintete? Egy szatosos lett a tekintete? Hogyha észreveszek az arcán egy kis Cayenne mosoly, akkor már. Igen, egy kis Cayman mosolyt észreveszek. Igen, egy kis Cayenne mosolyt. És az ember is az MLS ingyenes applikációját, és szavazzon? Szavazzon, töltse le az ingyenes applikációt, vegyen részt a Feröer elleni meccsen, ösztökélje a fiúkat. Jobb teljesítményre, szálljon be ön is az ingyenes alkalmazás, hogy nyomkodhatod otthonról. Csak ne ugyanezek készítsék majd az applikációt, ők a BKK-nak is dolgoztak. Laci, küld már át a Feröer válogatottat is, legalább a retteget neveket nézzük meg, hogy kitől kell igazán tartani. Andorra ellen, ugye erről beszéltünk, de volt az asztalos, meg Johansson, a bútoros, meg Johansson, Senkinzen. Senkinzen, Johansson, Shinkansen. Ott volt a Feröer is egyébként amatőr csapat? Tehát nekik is van egyébként közben civil foglalkozásuk, ugyanúgy? Persze nem, ott profi, csak bálnavadász van profi, tehát senki más. Tehát van ott ugyanúgy egy egy ács, van egy orvos, van egy nőgyógyász, van egy CNC esztergályos, van egy könyvelő. Minden, most komolyan, ott minden van, és igenis szempont az, hogy éppen aznap dolgozik-e vagy sem. Mondjuk olyan biztos nem volt, hogy 10 futott ki a pályára, aztán az edző hazatelefonált. És lehetne a szövetségi kapitányt is cseszthetni? Lehetne a szövetségi kapitány, tehát őt miért cseszteted? Azt a Storknak kicsit megrázod őt is? Hát neki elektromos nyakkör. Azon, hogy ismerve ezt az országot... Nagy műszer. Ismerve ezt az országot, folyamatosan nyomkodnám mindenki. És azt látnák a Ferőerek, hogy 11 ember fetreng, eldől a pályán. Ennyire jók vagyunk, csak kijöttünk és vége. Hogy tudnánk még őket jobb futballra ösztönözni? Az utolsó meccsünk, ugye? Most már eldőlt, nem jutunk ki, tehát nincs tétje a dolognak. Itt most meg kell halni a pályán ma este, és akkor valamit ők jóvá tesznek. Tésztát kerüljük. Tehát ma már nincs. Nem. Ugye tésztát kihagyjuk. Sem ákos, se dió, se dejós, semmilyen. Igen, nincsen semmi. Hát ide bértárgyalsz még a focistákkal. Elveszed a sluszkulcsokat, veszed el még esetleg. Tehát mindenkinek elveszed az autóját. Meg a zselét. Igen, elveszed a hajzselét. Visszakapod meccs után, ha jó vagy. Igen. Beraksz a parkolóba 22 darab Fiat Multiplát, és megmondod, hogy ez a büntetés, gyerekek, ha most kikaptok egy évig kötelező szerep, mindenki ezzel jár. Tehát csak ilyen büntetéseket tudok elképzelni. Jó, még egy gól, és egy évig mindenki regulár fit pólókat vehet csak föl, ugyanígy inkbe, slimfitet elfelejtetitek. Senki nem fog jól kinézni. Mindenki legatyásodva, mindenki susokos melegítő nadrágba. Ahogy a főnök. Igen, ez nekik, fia, ha megnézed őket, nekik az öltözködés, meg a külsőségek. Tehát, hogy mindig iszonyú jól néznek ki, nagyon trendik, nagyon jó autókkal járnak. Szerintem, hogyha valahol fogást akarsz rajtuk találni, akkor ez. Hát Izland mit hajtott végre, azt olvastátok? Csak mondom, hogy Izlandon annyi a lakosság, mint ahány focista Magyarországon van. Esküszöm. Ahány igazolt focista van Magyarországon, annyian vannak az összizlandiak. Ebbe benne van a bálna vadászás. Ebben mindenki benne ugye? Van. És ebből neveltek ki annyi focistát, akik így szépen most benn vannak. És kijutottak, ráadásul egyenes ágon biztosították egyébként a részvételt, tehát úgy vannak ott a 2018-as világbajnokságon, hogy tönkrevertek mindenki. De ez azért van, mert az ő vezetőedzőjüket nem bántja a bőség zavara. Érted? Minél kevesebb emberből választasz, érted? Annál kisebb a gond. Meg a kóda belenyomsz minden tudást abba a pár ember. Igen. Azt írja nekünk Krisz, igaza van egyébként, hogy a Ferőer csapat összeállítását még ne keressük, mert nem tudni, kit engedtek el szabadságra a meccs alatt. Tehát egyébként, ha az Ácsnak bejött egy lakásfelújítás, ha a Dokinak beesett egy műtét, ha a recepciósnak egyébként hárommal több szobafoglalása van, akkor már nem tudnak elmenni a meccsre. Tehát még nem jöttek ki a nevek, hogy kivel áll ki a Ferőer válogatott. Még rejtőzködnek, mert még sokan alkutoznak a főnökkel tényleg, hogy el tud, ott lehet nekem a esti meccs. Szül a póni főrök, nem tudom. Azért neki töltsük le a Ferőer applikációt, és rázzuk az ellenfelet. De azt mondom, hogy kiszámíthatatlan válik a mozgásuk. Összezavarják a mi fiainkat ezzel. Nem lehet. Igen, az a baj, hogy ez nem jó. Az nem teljesen jó megoldás. Mit mondhat vajon a kapitánya az öltözőben ilyenkor? Milyen? A gyerekek, tétje nincs, fussatok ki, halljatok meg, és bizonyítsátok, hogy még marad bennetek valami, amiért érdemesek vagytok arra, hogy felvehetitek a magyar válogatott mezét. Mit tudsz már ilyenkor mondani? Srácok, mentsétek meg az állásomat. Az elég jó be van betonozva most úgy. A szondon? Á, szerintem igen. Igen, nem fenyegeti valahogy. Én is azt látom, hogy nem fenyegeti a lemondást. Tehát, hogy ennyi kudarc után ő még mindig nagyon, nagyon biztos egyébként. Nem lesz még egy utolsó meccsünk egy lakatlan sziget ellen? Az is egy jó ötlet egyébként, igen. Jó, tehát élő meccsen beleszólunk a meccs alakulásába? Ez egyébként nem lesz. Ugyanaz a kapus van, akit szegény most ennyire bal szerencsés? Hát a Gulácsi és Kovácsik. Így van. Te Gulácsi... Ketten állnak a kapuban? Valószínűleg ő fog kezdeni, és akkor ott lesz majd a padon Kovácsik, aki imádkozik, hogy nagy beállít. Igen, aki rettegve nézi Gulácsi. Egyetlen dologban lehetünk biztos, hogy egyébként, hogy a gyepet szállítani fogják. De csak a magyar kapusa. Igen, hogy lehet, valami harmat legyen rajta, vagy ilyesmi, akkor elkezdenek rajta megint csúszkálni, és annak soha sincs jó vége. De nem, hát ha látták a svájci meccset, akkor pont föllocsolják a gyepet, hogy a magyar kapus az szegényként még kicsit csúszkál. Bár kétség nem csapod a ménkütet. Erőlen egyébként nem műfű van? Ferőernek van, igen, most játszunk. Mert most arra gondoltam, hogy azért nem játszhatunk itthon, mert hogy Valázs mondta, hogy fel fogják locsolni. Mert hogy... Én nem tudom, hol játszunk, János, tehát ne vegyél semmit készpénznek, amit mondok. Ferőer Magyarország, vagy Magyarország Ferőer? Szerintem akkor itt. Magyarország Ferőer. Akkor inkább itt. Aha. Tehát akkor vagy a mi csapatunkat bírjuk jobb teljesítményre, igen, vagy valahogy látom, megtorpedózzuk a Ferőerek teljesítményét. Igen, most látom, hogy élőben játszanak az M1 sporttal, akkor itt állunk. Leszállt már a Ferőer szigetek válogatottja? Tehát mindenki el tudott jönni a munkahelyéről? Nem repülővel jöttök, hajóval. Igen, 3 hete úton vannak. Drákárokkal. Igen. A vikingek. Ó, Istenem. Levétel, az esetleg segíthet, hogy levesszük a bátot megint. Nem, most nem akarom már a frabátot fölhívni, csak hogy... Már egy autoflottát vett belülünk. Jó, mindenki mondhat egy eredményt, tessék, akinek igaza van, kap valamit. Na, mennyi lesz? Magyarország Ferőer. Milyen occokat ad? Hogy 15 ha Ferőer nyert, 15 15 törös occa van? Hát azt már csak az íze véget is, nem? Egy 25. Mi és olyan 6-os occ van akkor, hogyha döntetlen. Én szerintem döntetlen lesz. Igen, ehhez képest a ferőeri kapitány elég maga biztos, hogy nyilatkozgatott az elmúlt napokban, azt mondta, az EB óta semmit nem fejlődött a magyar válogatott, sőt visszafelé, csak és hogy nem kell félni tőlünk. Ez a Ferőer szigetek? A Ferőer. Nincs jobb, amikor ezt olvasod magadról, a retteget Ferőer szigetek, igen, válogatott kapitánytól. Magyarok semmit nem fejlődtek. Látjuk őket, hát gyerekek, semmit nem fejlődtek. Igen. Nincs gyerekek, az nem lehet, hogy itthon kikapunk egy Ferőer ellen a végén. Szóval az akkor tényleg, tehát akkor stadionokat bezárni, redőnyt lehúzni, pénzeket átcsoportosítani, és vége. Tehát, ha majd kikapunk, én nem tudom, mi lesz. Az 3 metró kocsi bánya, meg a Deák tér. Ne, hogy legy, léci, ne. Nem hiszem, nem. Csak a metrót ne. Csak a metrót ne bántsák. A metrót elkalapálják, csak meggyorsítják a karbantartást, meg a felületet. A 3-as metróval csak jót tesznek egyébként. Azon már egy kiadós verése. Na és akkor mit mondtatok? Akkor részemről tényleg ez a gólzáporos döntetlen, az egy-egy. Ti? Hát... Na, bátran. 2-1. 1-0. 2-1-re nyerünk? Én mondok egy ilyen nagyon vérszegény 2-0-át nekünk. Egy ilyen összekapart, nagyon rossz meccs, nagyon vérszegény 2-0. Akkor te 2-0, Feri 2-1, én meg 1-1. Jó. Na, azok úgy jó. Az a baj, gyerekek, nekünk már döntetlen is jó. Már abban, hogy akkor harmadikok vagyunk. Mit? De itt nem a döntetlen, itt nem döntetlenre kell játszani. Nem, hát ez itt arra kell játszani, hogy visszaszerezik a szurkolók bizalmát, és azt lásd, hogy 90 percig ezek a fiúk most újra egy kicsit meghalnak, mert utána tömegközlekedéssel mennek haza nagyjából. Tehát itt nem jó, itt már ne döntetlenre játszanak, tehát fussanak ki, és tényleg dögöljenek abba bele, hogy ilyen szarul játszottak eddig, és tegyenek meg mindent, hogy akkor most kicsit kiküszörüljék a csorbát, nem? Hát most nekiállnak itt döntetlenre passzolgatni, és 11-en beállnak a kapu elé, hát az nagyon-nagyon síralmas lesz, ne csinálják már. Nagyon mentünk előre, az elvárások súlya alatt kinyílt a nagyon komoly elvárások vannak. Kinyílt a védelmünk, és ekkor kaptuk az első gólt, és volt egy nagyon szerencsétlen hazaadás, ami miatt hát elvesztett az egyensúlyát Péter, és mellé nyúlt. Igen, azt mondják, a következő selejtező csoport összeállítás, ez kellene, hogy legyen Magyarország, Disneyland, Vatikán, Pongo-Pongo szigetek és Andorra. Talán. Igazi küzdelem Andorrával lenne az első helyért. Tűzoltók locsolják a pályát hétfő óta, csak mondom. Hát, ha csúszik a Ferőereknek is, nem csak nekünk. Úgyhogy készüljünk. Na jó, meglátjuk, hát nagyon drukkolunk. Egy-nullánk ellenük, egy 2-1-ünk és egy 0-0-ánk. Ez lesz a negyedik mérkőzés, amit játszunk a legendás Ferőerrel. Eddig 2-szer nyertünk és egy döntetlen van. Tehát 1-0, 2-1 és 0-0. Igen. Az ellenfél csapatában állítólag ma este 2 óvónő és egy altatós nővér is játszani fog, a fiatal férfiak állítólag vadásznak. Miért meg kell szerezni az élelmet, nem érnek rá. Igen, egyébként tényleg elküldték az asszonyokat, nekik így bockodni nincs idejük. Menni kell vadászni, halászni, ők nem szórakoznak. Most rozmára mennek. Igen. Ja, Istenem, na jó. Nem ér fogadni? Nem ér fogadni ellenünk. Magyar csapat ellen nem fogadni. Nem. 11-szoros, ne csináld már. Hát csak az íze véget. Hát ilyen nagyon. Majd akkor nem beszélek róla adásban. Jó, hát most csak ha holnap nagyon boldog vagy, akkor mégis fogadtál. Na jó van, jövünk vissza nem sokára, jó, és kicsit körbejárjuk a katalán helyzetet, mert ugye hát ma fontos dolgok történnek, és egyre lehetetlenebb tűnik ez a helyzet Spanyolországban. borzasztó gazdasági következményekkel riogat mindenki, a spanyol kormány vaskezű fellépést ígér, Katalónia pedig ugye ott áll, hogy nem sokára szeretné kikiáltani a saját autonómiáját, úgyhogy fölhívunk mindjárt egy szakértőt, érdekes a helyzet, és egyelőre nem látszik a megoldás, picit utána járunk, hogy milyen várható végkimenetel lehet ennek az egyébként termesztő ügynek, ami jelen pillanatban Spanyolországban történik. Egész ország megosztja egyébként ez a helyzet, és ha már egyébként labdarúgást biztos láttatok, amikor először a spanyol labdarúgó válogatott első edzésére kirohant Piqué, azok után úgy nyilatkozott, hogy katalonként nagyon-nagyon örülne a függetlenségnek, és egyébként. Igen, kifütyültek, igen, és a Barcelona pedig már azon gondolkozik, hogy ha valóban kikiáltják, akkor a Premier League-ben indul. Azért az is egy érdekes történet. Ezen is elgondolkoztak, de aztán már elvetették. Na, jövünk mindjárt egy kicsit komolyabb témával a hírek után. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora a Centrum Energy támogatásával. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Itt vagytok? Nem vagyok. De még megy a szignál, hebet. Én még nem vagyok. Még énekel. Ja. Most már hallottam. Most van még a szignálat. Te húzgyel. Három, te vagy kettő, egy. Valaki pult. Itt vagytok? Te vagy. 3-4-9, 5 percben be voltunk nyomva. Ja. Azt a mindenségnek, gyerekek. Nem hallottam semmit, és azt hittem már adásban vagyunk, de aztán adtam le. De hál' Istennek nem mentünk ki szerintem. Nem voltunk ki. Nem sosem megy, nem vagyunk amatőrök. Nem, ebből az orbánozásból baj lenne. Igen, sorosozásról. Nem hallottam semmit. Na, itt vagyunk, 3-9 lesz pontosan, 4 perc múlva. Na, helyes SMS-ek jönnek még egyébként. Hogy hogyan lehetne egyébként a magyar válogatottat jobb teljesítményre bírni, de hát lezártuk a témát, jött egy nagyon jó közlekedés ír, ma megint annyi hülye ült a volán mögé, hogy miért kiszállok a kocsiból, és álcsúcson vágom valamelyiket, ha nem tud szabályosan közlekedni. Imádjuk. Nagyon jó esemény. Írta nekünk, igen. M3-a 130-as kilométernél Miskolc irányában baleset, egy sáv lezárva, kisebb torlódás. Andris, köszi, hogy elküldted, valamint a Sasadi úton van egy karambol, egy kocsi a járdán, a másik meg az út közepén kitörött kerékkel, ezt Norbi írta nekünk, köszönjük. Na, Katalónia függetlenség, ez egy érdekes dolog szerintem, és érdemes is róla beszélni, mert sok szempontból tanulságos is, hogy mi történik jelen pillanatban Európában, hogy reagál rá Madrid, mit mondanak a spanyolok, abszolút megosztott az ország, még maga Katalónia is egyébként, hát amellett, hogy volt ugye az elszakadás és a függetlenség kikiáltása mellett egy tüntetés, volt egy békés tüntetés, ami akik azért tüntettek, hogy ne szakadjunk el, legyen párbeszéd, és maradjunk Spanyolország része. Mindenesetre Madrid ugye nem tárgyal, és hát lehet, hogy ma Katalónia regionális vezetője. Az biztos, hogy beszédet tart a katalán parlamentben, de az előzetes nyilatkozatok szerint ugye kezdeményezheti az egyébként Spanyolország által illegálisnak minősített népszavazás eredménye alapján, hogy kikiáltsa a Katalónia függetlenségét. Tehát ők kiszállnának, csak ez nem működik így. Ugye? Ez nem így működik. Ez nem működik ilyen könnyen, közben ugye érdekes, hogy már nagy vállalatok, nagy bankok azonnal lépnek, és lépni akarnak, és menekülnek Katalóniából, hiszen ha kiválik Katalónia, akkor az Európai Unión kívülre kerül, rengeteg mindent megdrágít, megnehezíti a tranzakciót, a vámolást, és már most ugye költöznek át Barcelonából Madridba, hogy az unión belül maradjanak. Igen. Tehát megindult egy ilyen pánikhelyzet tulajdonképpen. Kicsit ebből a szempontból hasonlít a Brexitre. Tehát lehet, hogy hosszú távon esetleg ez gazdaságilag jó lehet Katalóniának, de rövid távon semmiképpen nem, mert tényleg bizonytalanságot szül, és a bizonytalanság a piacon azért mindig ezzel jár, hogy... És hiába ők a legerősebbek, igen, ugye, régióban. Igen. És hát nagyon érdekes a két álláspont. Madrid mit mond, ugye? Madrid azt mondja, hogy tulajdonképpen itt van egy etnikai tényező, amit ők abszolút figyelmen kívül hagynak, a másik oldal pedig azt mondja, hogy az önrendelkezés joga az, és hát tulajdonképpen az önrendelkezéshez való jogot mondják legfőbb igazolásként, hogy már pedig nekünk jogunk van. Mit mond az unió? Az unió lapít, ez is egy érdekes dolog szerintem, nagyon érdekes. Ne, azt mondja, hogy belügy, de miért mondja ezt, hogy belügy? Ha az unión kívül történne ilyen erőszakos fellépés, ami történt a népszavazásnál, sikítoznának. Tehát ezért, hogy milyen Jánusz arcú, meg milyen álszent az unió is. Az unió, és az, hogy ez spanyol belügy, milyen óvatosan fogalmaz. Mondja ezt azért, egyébként, és ez nagyon tanulságos történet, hogy nehogy a saját országában, hát ha megnézed egyébként a térképet, szinte minden országban elindulhatnak hasonló törekvések. Mondja az Unió, hogy ez spanyol belügy, kvázi nem foglalálás azért, mert nem tud, mert a saját országán belül is azonnal lángra kaphat egy ilyen történet, és elindulhat egy olyan kiválási szendék, amelyik szinte bármelyik országon belül tényleg megtörténhet. És hát nézd meg a délszláv konfliktust, azért nagyon sok a párhuzam, hogy ugye így indult egy önállósodási szándékkal, és nagyon csúnya, nagyon hosszú ideig tartó fegyveres konfliktus lett a vége, és ennek az előjelei megvannak most, hogy Madrid reagált ugye a népszavazásra. Tehát dermesztő a párhuzam, ugyanakkor senki sem beszél a másikkal, tehát nincs Barcelona és Madrid között párbeszéd, a madridi kormány úgy csinál, mintha ez nem történt hát volna meg, a katalan kormány úgy csinál, mintha egyébként nekik se lenne miről beszélni, és közben most már ott tartottunk, hogy a múlt héten megvertek, mit tudom, 800 000 embert, igen. Sérülések, és nem látod a kompromisszumot, nem látod a megoldást. Tehát dermesztő a helyzet. Semmihez képest egyébként gyakorlatilag erről szólnak a hírek már két hete. És azért valljuk őszintén, hogy olyan dolgok történnek Spanyolországban, hogy így elképzelhetetlenek lennének normál aggyal belegondolva egy demokráciában. Igen, csak hogy a nemzetközi jogot meg nem tudod használni, mert mennyire inkább tényleg maga a reálpolitikon mondja meg, hogy kiválhatsz-e vagy nem. Milyen a politikai helyzet, mit mond az Unió? Nem, itt nem is a nemzetközi jog számít, hogy mire van lehetőséged, mire nincs, hanem hogy kinek mi a politikai érdeke, vagy a reálpolitikai érdeke, hogy te ki tudjál leválni, vagy nem. Úgyhogy én követem az eseményeket, engem ez nagyon érdekel, hogy van egy népcsoport, akik már hosszú ideje függetlenként tekintenek magukra, volt is már Madriddal egyébként nekik nagyon sok összetűzésük. A spanyol GDP jelentős részét adják, ugye hihetetlen a bevétel a turizmusnak köszönhetően, de közben Madrid meg azt mondja, hogy maradtok, igen, nem mentek sehova, joguk van, és az Unió azt mondja, hogy ha kiváltok, nem ismerünk el benneteket. Tehát kvázi tulajdonképpen az Unió is álszent módon kicsit nyomja bele őket, hogy persze, nem ismerjük el Katalónia függetlenséget. Unió pénztárcájában is jelentős, érted, a katalán fizetés, az ott is látszódik. Igen. Hát azonnal ki fog esni? Azonnal kiesik, hát unión kívülre kerülnek, persze, igen, ez is egy érdekes történet. De félnek a precedenstől, meg a konfliktustól egyébként a spanyol kormánnyal. És hát ugye katonai esetében meg aztán maximálisan egy ilyen nagyon-nagyon egységes, etnikailag is és területileg is nagyon egységes tartományról van szó. De tehát tulajdonképpen a függetlenségük azért úgy, ahogy létezik, ez igen, úgy, ahogy igen, nyilván a politika meg hülye megfogalmazás, használhatják a nyelvet, ugye? Van saját parlamentjük, tehát ugye egy csomó minden megvan nekik. Én most azt érzem, hogy itt semmi másról nem szól a dolog, mint a gazdasági érdekek. Hogy a szegényebb tartományok helyett is idézőjelbe ők fizetnek. Jó, de akkor nálunk Győr, Moson, Sopron, váljunk ki. Aha, vagy jó. Érted, vagy... Igen, nem? Igen, de nem. Tehát, hogy ott viszonylag jobban mennek a dolgok, ha megnézed, ugye? Csak úgy lesz az etnikum. Hát ugyanaz az etnikum, azért itt másról van szó, azért a katalánok azért az saját nyelvet beszélnek, nem spanyolok, nem spanyolozhatod le őket, kulturális, etnikai hagyományai vannak, több évszázadra visszateköntő hagyományai, hogy nem is mondják ők magukat igazából spanyolnak, tehát azért ott van egy... Van egy érthető ok, egy érthető kulturális környezet és egy érthető indíték, csak közben nagyon-nagyon izgalmas, ami történik. Láttunk már ilyet békés végkimenettel, és láttunk azért háborús végkimenettel, ugye Európán belül, és nincs, és nem látszik a megoldás. Mi van, ha ma, ha kinyilvánítják Katalónia függetlenségét? Na akkor mit lép Madrid? Megérkeznek a fegyveres erők, leváltják a katalóniai parlamentet, vagy a katalóniai kormányt, bebörtönzik egyébként a katalóniai vezetőket, azért emberek százezrei fognak az utcára vonulni, összecsapnak majd a rendőrökkel. Tehát senki nem tárgyal senkivel, nincs megoldás. Nincs, és hihetetlen indulatok vannak a társadalomon belül is. Tehát itt nem csak egyik kormány. Igen, és nem fekete a másikkal, hanem a spanyolok a katalánokkal szemben. Tehát, hogy vannak tüntetések, és vannak ellentüntetések, és elképesztő. Igen, ugyanakkor a másik oldal is érthető, tehát azért, mert egy testület azt mondja, hogy holnaptól független vagyok, hát azért álljon meg a menet. Hát azért az nem ilyen egyszerű. Na mindjárt megkérdezzük dr. Nagy Sándor Gyulát, aki itt van velünk, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója. Jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt kívánok, sziasztok! Jó reggelt! Azért ez egy vezető kutatónak is egy érdekes helyzet, ugye? Hogy láttunk már sokszor ilyet a történelemben, békésen és kevésbé békésen megoldva, de ez egy komoly patthelyzet, gondolom én, vagy gondoljuk mi. Igen, hát nem csak kutatóként nézek a térségre, én éltem is kint Barcelonában 3 éven keresztül katalánokkal és spanyol barátaimmal, és egy kicsit itt vitatkoznék, ha jól hallottam, akkor Jani mondta, hogy ez egy társadalmilag egységes entitás, hát nagyon nem. Nem az? Tehát Katalóniának nem, a 70%-a a lakosságnak katalán, 30% az andalúz és más spanyol térségbe vándorlói. Illetve egyéb EU-s külföldiek. Tehát ugye itt kezdődik ugye a probléma, hogy Barcelonában egyébként már kevesebb katalán él, mint külföldi és spanyol bevándorló összesen. Hát ugye ez egy hatalmas, globális nagyváros. Persze, hogy mondjuk tegnap este a barcelonai polgármester azt mondta, hogy egyáltalán nem támogatja az egyoldalú lépéseket, és hogy kéri a katalán miniszterelnököt, hogy ne kiáltsa ki a függetlenséget. Igen, és hogy kommunikáljanak Madriddal, igen, vagy hogy vagy persze, hát a párbeszéd legyen. Óta mindenki kéri, csak hát a süketek párbeszéde megy már 7. éve Madrid és Barcelona között, és az a baj, hogy én, mint kutató és a térséggel foglalkozó ember sem látom, hogy itt hova futhatnak ki ezek a dolgok. Persze szenárióim vannak, de hát egyik se túl szép. Na, és ezek mik egyébként? Tehát hova futhat ki? Mondjuk fegyveres konfliktus, gondolom az az egyik, nem? Hát a fegyveres konfliktus azért nem valószínű, mert a katalánoknál ennek nincs tradíciója. Tehát ugye a katalánoknál soha nem voltak jelentősebb terrorszervezetek. Persze mindig volt két-három ügye, aki a felültést próbálkozik. Láttuk, az egy nagyon egyszeri lépés volt, tehát ilyet soha nem láttunk még az elmúlt 40 évben, mióta demokrácia van Katalóniában. Azt gondolom, hogy túlreagálta a spanyol kormány, de jelzést is akart küldeni pont amiatt, hogy mindenki lássa, hogy ő hajlandó akár fegyveres erőket is bevetni azért, hogy egy alkotmány ellenes lépést megakadályozzon. Az unió állásfoglalása azt gondolom nem meglepő. Számomra, amikor azért az embereket verték, és azért láttuk, hogy lerángatják a föld, és azt mondják, hogy a spanyol belügy, azért az egy nagyon álszent magatartás volt részemről. Igen, legalábbis. Kettős mérce abszolút jól látszódik, tehát amikor Magyarországon történt ez akármikor, vagy Lengyelországban, akkor azonnal ment a sipítozás, hogy jaj, de hát így a demokratikus jogok, meg úgy az emberi jogok, és amikor a katalán nyugdíjasnak a fejét verték gumibottal, akkor meg hát ez spanyol belügy. Tehát itt nagyon jól látszódik azért, hogy amit szabad Jupiternek, azt nem szabad a kisökörnek, és Magyarországot sajnos itt a kisökör kategóriába sorolják. Ez nagyon nem volt, hogy is fogalmazzam, jó visszhang az Európai Unió részéről, viszont pusztán jogilag nézve viszont az Európai Unió intézményeinek nincsen semmiféle jogalapja, hogy egy katalán-spanyol vitába beleszóljanak. Tehát amikor emberi jogi jogsértés van, tehát mondjuk ütnek egy kisnyugdíjast az utcán azért, mert ő azt gondolja, hogy a demokratikus jogával él, és itt azért hozzátenném, hogy ő ezt azért gondolja így, mert a katalán szeparatisták 7 éve non-stop hazudnak nekik, és elhitették az emberekkel, hogy amit csinálnak, az legális, pedig nem. Hát hogy nem, ekközben azért ez az uniónak sem jó, nem? Tehát közben, hát, ha azt látják, hogy egy kisebbség mondjuk az elszakadás közelébe jut, és ezzel a több nemzetiségű, hogy is mondjam, államok tulajdonképpen rémképét kelti életre, akkor azért ettől ők is megérnek. Hát minden országban, ahogy a saját országban is azért ez megtörtént, sőt a spanyolok tovább szakadhatnak, hát ott élnek még egyébként baszkok így van, akik szintén azt mondták, hogy nekik sikerült, akár nekünk is, vagy más uniós országon belül is azért ez megtörténhet. Igen. Itt egy picit tegyünk különbséget az Európai Unió intézményei és a tagállamai között. A tagállamok ugye attól, tehát hogy ami azt mondjuk, hogy EU, itt azért két dologról van szó, az, hogy az EU tagállamai, mondjuk Franciaország, Németország, még egy darabig EU tagállam, Nagy-Britannia azt mondja, hogy szó nem lehet ilyen típusú függetlenedésről. Nekik abszolút, hát mondjuk úgy, hogy joguk van ilyen szempontból bizonyos véleményt formálni. Az Európai Unió intézményeinek, mondjuk az Európai Bizottságnak viszont nincs. Tehát itt, aki például bejelentette, jól emlékszem, tegnap, az a francia Európa ügyi miniszter, hogy Franciaország nem fogja elismerni Katalóniát, de ugyanezt jelentette be a német kancellárnak a szóvivője is tegnap, hogy ebben a formában nem fogják elismerni a katalán függetlenséget, és Spanyolország egységgel mellett állnak ki. De még az a durva, hogy még Vladimir Putin, aki egyébként nagyon szereti ezt a szalámis leszeletelős lássuk Ukrajnát, egy területet leszedjük, majd bekebelezzük, még ő is azt mondta, hogy Spanyolország egysége fontos a világ számára. Tehát, hogy itt a nemzetközi politikai támogatása a katalánoknak gyakorlatilag nulla. Hát igen, és ha megnézzük, ugye a Kárpát-medencei autonómia törekvéseket már megjelentek a Vajdaságban is hasonló párhuzamuk, ugye, hát érdekes a történet, hogy sok kisebbség már tulajdonképpen azt mondja, hogy ha nekik sikerülhet, nekünk is sikerülhet, ebben meg az államok akkor nem látnak más, mint hogy akkor a kisebbségi jogokat gyorsan még nyírbáljuk meg, hogy nehogy ez nálunk megtörténhessen kvázi. Igen, tehát, igen. Tehát ez nagyon sajnos ez rossz precedens, különösen a magyar határon túli kisebbség miatt. Így van, igen. Hát nem szabad a Kárpát-medencét elfelejteni, van a Magyarországon túli kisebbségnek abszolút. abszolút. A helyzetükre való tekintettel, igen. Mi van, ha kilépnek, akkor ők egy unión kívül találják magukat, ugye? Tehát gondolom változik a vámrendszer, változik rengeteg minden, ami most éppen a Brexitnél zajlik az angoloknál. Igen, igen. Ugye annyi különbséggel, hogy a Brexitnél sok éves tárgyalások még mindig hátra vannak, hogy rendezzék a helyzetet. Itt, tehát ugye ez egy nagyon hipotetikus játék, hogy mi van akkor, hogyha függetlenek lesznek. Mert az első lépés az, hogy megszerezzék a saját területük fölött az uralmat. Ugye nemzetközi jogilag így a lakosság és a terület feletti uralom az definíció alap abból a szempontból, hogy ki az, aki államnak lehet minősíteni. És amíg spanyol csendőrök vannak 10 000-es létszámban Katalóniában, és bármelyik pillanatban a katonaság egysége is megjelenthetnek rendfenntartó erőként, azért ezt hangsúlyozom, nem megszálló, hanem rendfenntartó erőként, addig az államiság fogalmát nem meríti ki az ország, nem beszélve a másik definícióról, hogy a nemzetközi közösségnek el kell, hogy fogadja ezt az államot, ami szintén nem fog megtörténni, mert mostani állapot szerint körülbelül Venezuela az egyetlen, amely ennek örül. Hmm. És akkor lesz egy ország az unión kívül, vagy egy állam, amit egyébként nem fogadott el senki más, de ők már függetlenek mondják körben, magukat, és akkor egy ilyen helyzetben egy virtuális állam lesz, ahol azt mondják, hogy ők kikiáltanak egy köztársaságot, aminek nincs területe, és mondjuk pár százezer ember a polgárnak minősíti magát, és ez ugye egy igen komoly párhuzamos intézményrendszer fog létrehozni Katalóniában, a véleményem szerint, ahol mondjuk lesz egy független katalán kormány és parlament, amit pillanatokon belül fel fog oszlatni a spanyol, és kiírja a regionális választásokat a katalánoknak. És akkor itt kezdődnek a kérdések, hogy ebből vajon lesz-e bojkott, mármint hogy a lakosság elkezdi bojkottálni a spanyol kormány kiírt választásokat. Vajon tér ismétlődésére? Hát a spanyol államnak, Madridnak ugye joga van bevezetni mondjuk a szükségállapotot, abszolút. A spanyol kormány bevetheti a hadsereget, hogy átvegye ugye Katalónia közvetlen irányítása tulajdonképpen. Ez egy érdekes helyzet, akkor viszont valójában tényleg megérkezik a hadsereg, és farka szemet hát, néz, 100-200-300 ezer emberrel ott hirtelen. Hát, igen, mert hogy az a helyzet, hogy körülbelül 200-300 ezer emberről beszélünk, aki ilyen szinten szinte erőszakos módon követeli a függetlenséget, de az, hogy a 7 millió embernek konkrétan mi a véleménye, hát arra a legjobb esetben is közvéleménykutatások állnak a rendelkezésünkre, és ez, ami egyébként a spanyol kormány szégyene, hogy nem hajlandó szóba állni egy olyan tartománnyal, ahol látványos az, hogy van egy embercsoport, aki változtatni kíván a tartomány státuszát. És ennek, mint láttuk, egy szerencsésebb történelmi fejlődési országokban, mint Nagy-Britannia, meg lehet találni az alkotmányos és nemzetközi jogilag teljesen korrekt megoldását, ahogy a skót népszavazás volt 2014-ben. És ugye ez a szomorú, hogy a spanyol kormány erről még csak tárgyalni sem hajlandó, mert azt mondja, hogy ezekkel a szeparatistákkal nem tárgyal. De amíg ők nem voltak szeparatisták, csak nagyobb autonómiát akartak, addig se tárgyalt velük. Tehát, hogy ez egy a spanyol kormánynak ez egyébként egy szégyene is, ami történik. Hát igen, azért. Igen, szóval így a 21. században ez, hogy nem hajlandók tárgyalni, ilyenkor nem lehet harmadik felet bevetni? Tehát kérj mondjuk Katalónia kormány, hogy jöjjön egy harmadik fél, kérték, és vezesse le a tárgyalást, mi pedig azt alozunk. A katolikus püspöki kar felajánlotta, a spanyol katolikus püspöki kar, a katalánok és a spanyolok együtt mondták a kormánynak, hogy ők segítenek tárgyalni. Ezt hivatalosan ők elutasították. Felajánlotta a baszk miniszterelnök, aki egyébként nem szeparatista, de nacionalista baszk pártnak a színében miniszterelnök, a Tarbasz tartományban, neki is elutasították. Ahogy felajánlotta, a nemzetközi közösség is több különböző többek között, ha jól tudom, a franciák is felajánlották, hogy közvetítenek, és mindenre az volt a spanyolok válasz, hogy ez spanyol belül, semmiféle közvetítésre nincs szükség. Hm. Tulajdonképpen az igazságot nem tudom, hogy hol van, mert van egy népcsoport, nem aki sajnos. Ebben a marha nagy demokráciában azt mondhatná, hogy én külön akarok élni. Érted? De ugyanakkor a marha nagy demokráciában... Nincs nemzetközi jogi alapja. Igen, igen, senki igen, nem akar leülni a másikra, senki nem akar a demokratikus és úton ez a rész, normálisan. Ez a szomorú. Így van, mert egy normális biológussal ezt meg lehetne beszélni. De egyik fél, hangsúlyozom, egyik fél se hajlandó, mert a szeparatisták csak azért beszélgetnének, hogy húzzák az időt, mert őnekik már egyébként tegnap jött ki a hír a nemzetközi újságokban, tegnap este, hogy annak a miniszter helyettesnek, akit letartóztattak meg 3 héttel ezelőtt a népszavazás szervezésért, megtalálták a lakásán azt a kis kézikönyvet, amit ők összeraktak, hogy hogyan akarják a függetlenségüket kivívni, és ebben benne van az, hogy a Spanyolország gazdasági és társadalmi és politikai szintjén destabilizálni kell Spanyolországot, mert akkor fogják elengedni Katalóniát. Tehát még a szeparatisták ilyen kézikönyvvel tartományi vezetői szinten ezt követik, addig nem kell csodálkozni, hogy a spanyol kormány is keményen fog fellépni ellenük. Hát ezért mondjuk, hogy patthelyzet. Igen, nagyon-nagyon érdekes. Na, kíváncsiak vagyunk a mai fejleményekre. Gyula, köszönjük szépen, izgalmas köszönjük. Volt. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen én Dr. Nagy Sándor Gyulának. Köszönjük szépen a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatójának. Valaki, a gyerekek, hozzátok haza a Beko nyertest. Hova fog kimenni? Hova megy? Mivel mész? Mi van, ha Premier League-be játszik addigra Barcelona? Igen. Arról van szó, hogy Spanyolországba ment, ezek szerint pedig Katalónia volt a végcél. Érdekes, érdekes élethelyzet, ezt hát láttuk már sajnos ilyet rossz végkimenetellel. 9 óra van pontosan, jövünk mindjárt a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Na, itt vagyunk, 9 óra után 14 perccel. Hello mindenkinek! Jó reggelt, már is folytatjuk. Most kicsit beborult, pedig úgy volt, hogy sütni fog, de most nem süt. Na, ez egy jó időjárás jelentés volt. Lukas! Az! Az a nap? Igen. Aha. Jó idő lesz, és holnap már 20 fok lesz. Kiváló, kiváló sportidő van, úgyhogy lehet menni sportolni. Na, ráadásul egy ilyen sportszer. Így van. Sportszer márka támogató. Sportolni, megyünk kis. Vasárnap. Vasárnap? Vasárnap sport. Ja, vasárnap futkoráztok? Igen. Bizony, futkorászni fogunk, mert helyes hogy srácok, nyomjátok. Van nekünk egy nagy vállalásunk, erről mindenképpen szeretünk már beszélni korábban. Egy picit karitatív jellegű a dolog, úgyhogy ezért is kell róla beszélni, mert úgy döntöttünk mi így a Balázsék stábja, hogy... Tisztelt a kivételnek? Tisztelt a kivételnek természetesen, de... Jó, névadó szponzor vagy. Így van. Az a legszerűleg névadó szponzor vagyok. És lelkiekben ott leszel velünk. Végig futom veletek lelkiekben a maraton, gyerekek. Fussatok, drukkolok. A vállalásodat teljesítetted, az ajkai duatlon volt, megmondtad, hogy ezt megcsinálod, azt köszönöd szépen, elmész teniszezni. Nem lehet rajta fogadni. Elég volt, belekostoltam, nem az én világom. Nem nincsen ezzel gond, mi ezt elfogadjuk. Fussatok, bolondok, hogy mibe volt, gyűrűk ura? Fussatok, bolondok. Az így van. Nyomjátok, de ott leszek, kimegyek én is. Így van, és nagyon szépen köszönjük ezt neked. Azt mondja, hogy az október 15-e vasárnap a 32. Spár Budapest maraton. Itt fogunk mi rajthozállni, lesz egy Balázsék csapat is, kiegészülve Csórics Balázssal, a Barátok Köz színészével, ott lesz Juli, ott lesz Feri, és ott lesz Jani is, és ahogy hallottátok, Balázs is ott lesz, majd a célban fog. Balázs a Balázs pótolja. Így van, Balázs pótolja. Balázs is fog futni, de nem az a Balázs, de ott lesz. Balázs magyar rangja, Balázs, igen. És ő fut, hogy van, 4x10, vagy hogy osztottad? Hát, kicsit ilyen furán osztják ezeket. Jani kapta meg az elsőt, ő 9-es nyom, akkor ott, és akkor mi többiek hárman ilyen 10-11 körül. A Balázs nem te, hanem a Csóri, gyerek, ilyen 11-2-t fog futni, aztán őt váltja. Hát, nagyon jó futó, nagyon sportos srácó van, és nagyon-nagyon szépen köszönjük innen az éteren keresztül is, hogy beugrott, és velünk teljesíti majd a távot. Én és megnézek a cserébe egy Barátok Köztöt. Na, ez a deal, ez a deal. Ő fut, te megnézel egy békát. Jó, akkor ez kipipálva. Jó? Igen, Jani nem tudja meg miért. Akkor ez megvan. És hát a legeslegfontosabb dolog ebben az egészben az, hogy mi ezzel a futással a Tegyünk a leukémiás gyermekekért és betegekért közhasznú alapítványt szeretnénk támogatni, illetve az ő munkájukra felhívni a figyelmet. Ők leukémiás és csontvelő transzplantált betegeknek nyújtanak anyagi és tárgyi támogatást. Akik rendszeresen hallgatnak minket, azok már emlékezhetnek rájuk, mert egy korábbi alkalommal már beszéltünk velük és gyűjtöttünk nekik. Ők steril szobákat is építenek, készítenek azoknak a kis betegeknek, akik éppen mondjuk egy leukémiás szeretnének is. Nagyon szép összeg jött össze, és azt nem is egy szobát csináltak. Nem is egy szobát, belőle. Egy szobát akartunk, aztán kiderült, hogy 3 vagy 4 szobát tudnak belőle megcsinálni. Így van. Beszéltünk az még a klasszon. Igen. Egy kicsi, de nagyon aktív alapítványról van szó, és a Facebook oldalon meg fogjátok találni az ő elérhetőségüket, és minden egyes részletet ezzel a futással kapcsolatban. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi. Szurkolni, majd mondjuk a váltópontokat esetleg. Szerintem ott váltóponton még akár 3 mondatra is van egyébként lehetőség. Ezen kívül pedig ugye az 56-osok terén lesz felállítva, ott van egy versenyközpont, természetesen a Spár Maratonnak ott van a versenyközpontja, és ott van egy ilyen kis sátra is az alapítványnak, és ott leszünk mi a befutó után, ott lehet találkozni gyakorlatilag mind az ötünkkel. mivel én is futok, nagy rekord nem lesz, de előbb-utóbb beérünk. A részvétel a lényeg. Gyerekek, mondjátok meg, hánykor értek be? Ne tébláboljak ott azért túl sokat. Tehát, hogy kimegyek délbe, és a Feri még fél négykor fut, szóljatok, hogy nyomom a bográcsot, forgatom a disznót, érted, és kevergetem a bográcsot, várom a befutót, és még ti valahol ott kavírnyáztok. Számoljátok ki nagyjából. Egy óra magasságban már befutok. Szerintem egy négy órás maratont így bontva szerintem tudunk teljesíteni, nem? Hogy 36 futtok 10, akkor mehetünk a négyre. Fél-kettő. Fél-kettő? Jó. Egy fél-kettő körül bent vagyunk. Egy fél-kettő körül ott vagyunk már. Egykor megriadok, akkor... Akkor még simán beér. Majd tudod mit? Megígérem, megvárunk. Vagy az utolsó, kifutja az utolsó 10-et. Hát szóval hívjál föl. Jó, amikor én elindulok. Vagy innen most. Még egy óra. Bari most. Jó. Az egy óra. Tök. És akkor ott vagyok a végére. Úgyhogy találtunk egyébként cégeket is, akik támogatnak minket. Nagyon-nagyon szépen köszönjük neki a segítséget. Az ő nevüket is egyébként meg fogjátok találni a Facebookon, hogy kicsit konkrétabb legyen a dolog. Itt természetesen most ez nem fér bele. Igen, nagyon rendesek voltak ők, azért az évük nagy részében a büdzséjüket már elköltötték, de még így is kiszorítottak egy kicsit, hogy segítsenek így ebben a gyűjtésben, úgyhogy ők nagyon-nagyon drágák voltak. Így évvégén már azért nehezebb kisajtolni valamit, mert ilyenkor majd az éves marketing jövőre költség. Korábban szólunk. Srácok! Januárban hívunk újra benneteket. De nem tényleg, szóval rendesek voltak, nagyon aranyosak nagyon. Voltak, hogy ki tudtak. Megint a rádióegyél is mindenki tolta. Igen. A szekerünket, lesz pólónk is. Így van, lesz a külön futópóló, hát úgy lesz, hogy fogunk kinézni, nem is tudom én. Tehát itt az igazi profik, ahogy mondani szokták. Én legutoljára ilyen kis támogató címkékkel, meg a logókkal ellátott kavalkádot, akkor láttam, amikor volt ez az Everest expedíció az egyik kereskedelmi csatornán. Akkor, de ott mondjuk értelmezhetetlen sok volt, nálunk ennyi nem lesz. Úgyhogy de hálás szíveg ott. Mi adjuk el a pólót a végén. Támogatóra. Egyébként nem rossz ötlet. Ha valaki odajön és azt mondja, hogy figyelj, itt van egy 10-es az alapítvány. Hagyj szögesen. Ez Jani jója volt. Inkább a Feriét kér. Az se jobb szagú, elárulok. Az se lesz jobb szagú. Na, azt mondja, hogy oké, akkor vasárnap tali, de akkor még beszéljünk tényleg. Amikor... Rácsörgök, ha indulok. Közlekedés, jó, az jó, Bari most. Most. Bari most indulj. Közlekedés üzenem annak a két diplomata rendszámú Dacia Dusternek, hogy az erő velem van, és legközelebb is így fog járni. Perec küldte nekünk. Köszönjük szépen. Megrendszabályozott egy Dacia Dustert, igen. Lehetek ma a naphallgatója? Kérdezi egy másik alatt, ahol legalább olyan jól érzem, hogy ma éleszünk, mint ahogy Bari is megérezte reggel. Hogy már nem őt popsizzák el, Adrián küldte nekünk. Igen, hát úgy éreztem. Nem, elmúlt, abszolút elmúlt. Működik a terápiás jellege egyébként a történetnek. M3-as autópálya 73-as kilométerén a leállósából mérnek, nagyon veszélyesen állnak. Írta nekünk Gábor, köszönjük. Merre volt a Dacia a Tökülőút környékén? Mert most nézem, ott van a román nagykövetség. De lehet, hogy arra bandáznak. Lehet, hogy igen. Ez egyébként szerintem ez tök szimpatikus, hogy van egy nagykövetség, és azt mondja, hogy figyeljetek, nekünk ez van, mi támogatjuk az országunk iparát ezzel. Mivel járhatnánk? Hogyha egyébként a magyar ipar terméke kellene, hogy Ikarus legyen a jármű. Ikarus busszal. Ganzmámagos fogaskirekűvel. Ilyenekkel, ja. Kisvasúttal és paksi atommal. Nukleáris hajtású. Hát kocskösségből valami kis. Egyébként tényleg. Az simán szerintem, nem? Kocsi. Hagyjasson ki. Nagyságos út. Hagyjuk a kocsit, érted? Kocskösségből. Erre fuss a gyerekek. Jó az. Kérdezitek a Star Wars előzetes. Megnéztük. Egészen korán, bejátszottuk, nyilván nem annyira izgalmas, és úgy megnézni a trélert, hogy nem látjátok. Szeretjük is, meg nem is. Majd úgyis a film dönt. Igen, sok minden kiderül. Igen. Egy kicsit szerintem több is, mint aminek ki kéne derülni, de jó egyébként. Jó. De egyébként ennek az egész brandnek az értékét, meg Nimbus-et, presztízsét nem is mutatja semmi más jobban, mint hogy tudod, hogy ott leszel és meg fogod nézni. Tehát vannak olyan filmek, amiket el fogsz menni, és meg fogod nézni, akár tetszik, akár nem, meg, a tréler például. Milyen lehet a Lukásznak, hogy eladsz egy ilyen életművet, és látod, hogy már más nyúl hozzá, más csinálnak belőle, nem azok a karakterek vannak, ők őszintén csak rontott rajta, tehát neki ott kellett volna abba adni a három rész után, csokkolom, és azt mondja, hogy valakinek 4, 5, 6, már átadom. Tehát a 4-5-6 után, de hogy amikor egy ilyet így eladsz, nem, és így nyomsz egy entert, illetve hát neked nyom a Disney egy entert, megjön a nem tudom hány milliárd dollár a merchandisingra, a forgalmazói jogokra, a filmre, mindenre. A könyvelődet. Kapsz egy SMS-t, így megjön a 4 milliárd dollár, amit utaltak ugye a Lukásznak, hogy 3 milliárd, nem is tudom pontosan mennyi volt az összeg, írdatlan, de hát eladott mindent igazából, tényleg. És akkor úgy úgy vége van ennek a történetnek. Mert hogy neki ez a főműve, nem is nagyon. Volt kezdeti filmek, meg egy-két próbálkozás, de hát azért a Lucas főműve az ez a fajta univerzum, amit ő megteremtett. És most már nincs köze hozzá. És vagy átküldik neked, ahogy átküldték, mit az Ébredő előtt, és megnézed otthon a kis rancsodon, vagy most nem hiszem, hogy ő beballag este 10-kor egy Cineplexbe a feleségével, és akkor két helyet kérek az Ébredő erőre. De hogy minden, amit te csináltál, te alkottál, és a te világod, az egyszer csak egy utalás után így el kell, hogy enged. Aztán ő még próbált beleszólni, és mondták a Disneynek. Neki, hogy telefonált, és akkor hello, I am George. Soros? No, Lucas. Mondták, hogy kérem, várjon, mellé tették. Kérem, várjon, mellé tették, és azóta Lucas ott áll, és a hallgatja, a Führerist hallgatja, hogy valaki egyszer csak felveszi neki a Disneybe. De hogy így vége? Szóval, hogy így eladod, azért az is egy lelki erő, hogy így kiszállsz belőle. Megszorult azért adta? Aha. Nagyon. De akkor miért adod el? Nem, gond volt. Igen, tényleg nem. Vagy már sok volt vele a meló gondom. Nem értem. Én szerintem jól tette, hogy eladta. Tehát az, amit ő kitalált, azt ugyanúgy tönkre is tette. Volt egy fürdőszoba felújítás, és arra felett a pénz. Igen. Szeretett volna egy dupla mosdós fürdőszobát a feleségének, mert ez volt a nagy álma, hogy két mosdó legyen a fürdőszobában, és ezt el kellett adni. Meg a felesége mondta, hogy milyen jó lenne egy törölköző szárítóid. Tehát csak úgy lehet megcsinálni. Nem tudom, hát szerintem őt presszionálták meg, hát nyilván a visszajelzés azért azon irányba terelték, hogy már a fiatalok jobbat tudnak csinálni ebből az univerzumból, mint ő. És hát azért és látjuk igen. Az 1-2-3-nál, hogy azért ezt ő tényleg szerintem legalábbis tönkre is tette Jar Jar-ral, meg mindenkivel együtt, tehát borzasztó. Tehát egyébként a Zsivány 1-es volt az, ami helyre rántotta ezt az egész történetet. Az volt az a film, amit én vártam nagyon. Igen, de hogy azért ez egy érdekes történet. Ez is a kívülre kerülsz mind abból, amit te alkottál 30-40-50 éven keresztül, és nézőévé válsz valaminek, nem? Aztán már utálja az egészet, és át a közepére nem kívánja. Tehát azt mondja, ez már nem az, amit én elkezdtem, és ez már egy olyan franchise, amiből már hát már Han Solo előzményfilm, meg már egy csomó minden lesz. Tehát már olyanokat találnak ki, hogy... Boba Fett előzményfilm, Jabba előzményfilm. És Stripio előzményfilm, Csartudító előzményfilm. Jar Jar Binks. De legyen. A Minimaxra. Igen. Ja, ez érdekes történet. A másik, hogy ott állsz 70 évesen 4 milliárd dollárral. Gondolom, azért eddig se állt rosszul. És nem állt rosszul. Igen. És akkor mit csinálsz ezzel a pénzzel? Tehát, hogy nem tudsz már semmi olyat. Hát azért a jótékonykodásnak komoly hagyománya van, tehát a nagy részét szerintem... Anya, ma este Kentucky! Azért 4 millió dollárt azért nagyon kell szórni a pénzt, hogy azért azt ugye el tud szórni. Megveszed Abramovics jaksját mondjuk akkor rögtön. Félelmetes. Hát és azért politikálható, hogy soha többet nem. Na jó, persze nem mondjuk azt, hogy soha, de hát mekkora esély van arra, hogy így újra felépítenek egy ugyanilyen brandet, mint amilyen a Star Wars. Szinte esély nem vár akárki. Mert most ugye James Cameron tolja nagyon az Avatart, és hogy egyszerre nem is tudom, most a három rész készül, de hogy én el nem tudom képzelni, hogy valaha hasonló méretű, meg hasonló presztízsű és hatalmas, hasonló jelentőségű filmsorozat készüljön, vagy egyáltalán egy ilyen univerzumot valaki létre tudjon hozni. Hát igen, de nem is tudsz, nem? Szóval az akkor állt meg. Hát most már annyi inger van, annyi franchise, annyi képregény, annyi stúdió, hogy most már szóval nem tudsz olyan menni. Jelentős például képi világot csinálni. Így van, már nem tudsz akkor átugrani. Mint nem lehet, mert számítógépen már meg mindent megcsináltam. Meg a sztori, tehát hogy önmagában szerintem a látvány az egy dolog. Ott vannak például a Wachowski testvérek, akiknek én nagyon szurkoltam az első Matrix film után, hogy hát, ha nekik majd sikerült tényleg összehozni ők valami igazán nagy duranást, és ott a második, harmadik részben a látványa nem is volt probléma, viszont a sztori már nem ütött. Vicegett. Mert hogy gyakorlatilag az akciófilm degradálódott az egész történet. De most érted, a Csillagok háborúja előtt volt a Pirx kapitány. Igen. Ugye? És a Xenia láz. És a Xenia láz. Jó, nagy az ugrottál vissza a külkorszakba. De miért nem ez a kettő? De nem igaz. Tehát, hogy ezek voltak. Egy kávéfőző repült, érted? Utána meg jöttek ezek, és jött egyszer csak ez a csávó, és olyat tett le az asztalra, hogy elhitted, hogy ez tényleg lézert lő ki az űrhajó, meg a lézerkard az megállít. Nem, de miért áll meg? De miért áll meg? Ugye tetted fel a kérdést, az már nem volt lényeges, és tehát, hogy jól nézett ki, és hihető volt a sztori. És ő nagyon komolyat tett le ott akkor az asztalra, és ma már ilyet nem tudsz, mert a számítógépen már mindent megcsináltak. Igen. Na jó van, ha meglátjuk, decemberben azért csak megnézzük, nem? Meg, egy vödör, nachosz, egy vödör kukoricát, az úgysem megy nekünk a közös mozizba. Igen. A duatlan is összejött. Igen, most akkor azt mondjátok, hogy ötvös csöpivel is betegszik? Hát kérdezi most. Ne, azért ötvös csöpit nem lehet lenyomni. Igen. Hol van, Júli, kérdezi egy hallgató, hogy nincs ma, múlt héten volt, múlt hét előtt is volt, úgyhogy most vissza minden a régi kerékvágásba. Múlt héten volt, hozott ugye egy, talán egy, igen, egy komolyabb témát. Úgyhogy egy hét múlva lesz majd, Júli. 36-os úton egy 8-9-es kilométernél mérnek elbújja a Petike, köszi, hogy elküldted. Ha valaki játszana velünk hármasugrást, akkor jelentkezem. Írjatok nekünk. Jó, vannak nyeremény. Van plusz nyereményünk, Zsülci? Adunk valamit? Van plusz nyereményünk is, úgy jelentkezettek a játékra. Jó, 9:50 jövünk mindjárt a játékkal a hírek után. És most folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora a Centrum Energy támogatásával. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Eszembe jutott a magyar meccsről, melyik van neked ez a belga 22 férfi? Ismered, nem? Ronda, egy csomó rondaság van benned, de a végén remélem, hogy nem olyan lesz a nyilatkozat, mint a nyilatkozat ma este nem ilyen lesz, mint itt, figyeld. Ez a vége. Most azt maga nap is kontrolszok, amit a jövőben tudunk hasznosítani. Ugye? Hát gyerekek, remélem, hogy nem ez lesz ma este. De az van egyébként, hogyha a vakontúrást meg a sirályt leveszed az egész sztoriból, vagy kiveszed a sztoriból, akkor onnantól kezdve az egész, mintha komolyan mondom az M1-en. De még a hangvejtés is. De még a hangvejtés is. Sajnos a dalt nem tudjuk meghallgatni, de ha valaki akarja, ez a belga 22 férfiát hallgassát végig, rettenetesen ronda. Csúnyán beszélnek benne, szórakoztató, de nem tudjuk adásba tenni, csak a vége nyilatkozatot. Hát reméljük, hogy Ben Stork nem így nyilatkozik majd ma este. Kihúzottuk a szélekre, és akkor egy hatalmas terület nyílt középen, és akkor észrevették a lukat. Igen. Azért, hogy attól tartok, hogy elküldték ellenünk a Ferő embereiket. Ferő embereiket. Itt van a játékosunk, aló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Melinda vagyok. Melinda, hello, honnan hívtál minket? Budapestről. Egyedül játszol, Melinda, vagy van valaki, aki Van, itt segítenek a kolléganőim. Mit csinálsz, mit dolgozol? Egy pénzügyi irodában dolgozom. Pénzügyi irodában, és kik vannak körülötted? A három kolléganőm segít most is, egy kollégám. Aha, tehát ez egy ilyen csajos játék lesz. Jó. Igen. Pasi nincs is a közelbe? De van egy pasi, három kolléganő, meg egy pasi. Jó, akkor nem lesz annyira nehéz a harmadik, egyébként rohadt nehéz. Na, azt mondja, hogy melyik világhírű magyar modell ünnepelte a születésnapját a múlt héten? Virágcsokrot is kapott. Így van. Az egy szerencsétlen poszt volt, az igen. Nagyja. Az egy szerencsétlen poszt volt. Posztolt egyet, hogy... Hát nem sok világhírű magyar modell van, úgyhogy szerintem ismeretek kellene. Virágot posztolt, igen. De nem virág. Posztolt egy virágról, hogy a szponzora adott neki, és hát a Las Vegas-i lövöldözés után nem volt túl szerencsés az a kis poszt, amit ő kiírt. Aztán le is vette meg, elnézést kért. Húha. Hát ennél többet nem tudok. Palvin Barbie-ról van szó. Ja, igen. A Barbie. Nem jutott eszembe a neve hirtelen. A Puzsér ki is osztotta utána. Nem, de senkinek, a három másiknak sem, meg a pasinak sem, senkinek? Nem már. Ne csinál, tényleg? Jó, de mindegyik kötök ismeri egyébként, meg hallott már róla. Igen, hallottunk már róla. Palvin Barbie, ugye, és ott volt egy posztja is, és aztán ezt így fölkapta a hazai sajtó, hogy nem volt. Nem volt túl jó kedve, de aztán a L'Oréal családtól kapott egy nagyon szép csokrot, amitől aztán minden helyre rázódott. Ez nem szerencsés. Enyhén szólva. Ja, nem láttuk ezt a csokrot. Nem volt egy túl empatikus poszt, igen. Figyelj, de hát ez egy gyors játék volt, nincsen sajnos Rádió 1-es ajándékcsomag, Melinda. Hát sajnálom. De van egy plusz nyeremény, hát lehet, hogy jobb kedved lesz, ha szereted Vichnit, figyelj. Az nyereménye egy kétfős belépő az egyenesen Londonból érkező Queen of the Night Whitney Houston Show magyarországi premierjére Budapestre november 20-án a Momkultba. Na? Ez nagyon szuper, köszönöm szépen, fiúk. Na vagy be, hogy csak ezért telefonáltál. Nem, nagyon szerettem volna beszélni veletek, majd még nem sikerült eddig. Igen, hát akkor most tudunk, vagy tudtunk beszélgetni. Jó, Whitney-es van, ajándékcsomag nincs, az majd legközelebb. Jó? Oké, nagyon szépen köszönöm. Kit viszel magaddal? Szerintem az egyik kolléganőmet. Jó, jó mulatást akkor nektek, küldjük a jegyeket, köszönöm jó? Köszönöm szépen, oké, köszönöm. Sziasztok. Sziasztok. Hello. Postán múlik, januárban meg is kapjátok. Igen, romlandó nincs benne. Vegye azt lassan, de megy. Odaér, csak hát várjatok. Egy kicsit reméljük, hogy még a kezdés előtt. Így jó? Különösek vagyunk. A bögre eredeti színe zöld. Tehát, igen, hogy ér oda, azt várhat, hogy megsárgul. Na jó van, puszi. Ciao, ciao. Puszi, köszi, sziasztok. Hello. Valaki küldött nekünk Viberen Gávölgyi paródiát. Igen, hát ez is egy nagy klasszik. A magyar foci paródia, igen, hát szenzációs. edzőbát alakít szintén. Oké, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Ugye a posta kiadott egy nagyon helyes közleményt egyébként. Tegyük hozzá, hogy ők szóltak előre. Tehát ez egy normális hozzáállás. Ugye szóltak, hogy időben kell megrendelni, hogy is mondjam finoman. Közeledik a karácsony, na figyelmeztet a Magyar Posta, hogy erről szól a történet. Cselekedjen az, aki azt akarja, hogy időben odaérjen a csomagja. Szóltak ők finoman, hatalmas a rendelési szám, a volumen, kínai webáruházak termékei özöllenek be a hazai postállomásokra, és hát rendeljetek időben, ezt mondta a posta. Ha nem akarjátok, hogy februárban érkezzen meg az ajándék. A szeretet ünnepe érted őket is ilyen szép. Így van. És azért egy kicsit a sarokba állítják őket a 70 forintos kínai zoknik ajánlva térti vevényesen. Igen, és hát ugye éltekünk egyébként a posta szóvivője, Panulin Ildikó, aki azt mondta, hogy a csomagok helyett sokszor hagyományos levelek érkeznek, és a közönséges levelek kézbesítés ideje külföldről 20-50 nap, gyerekek. Uh-huh. 20-50 nap. Kiemelt időszakban 30-60 nap, tehát tessék résen lenni és gyorsan rendelni. Picit próbáltunk a postának segíteni, hogy lehetne meggyorsítani a szállítást, illetve a hallgatóink is írtak egészen elképesztő dátumokat, már ami a rendelési időt és a készhez vitelt illeti, tényleg megdöbbentő számokat láttunk. Ez volt az egyik témánk. A másik meg hát természetesen maga a nagy meccs ma este. A Magyarország Feröer szigeteki hihetetlenül gigamérkőzés. Telt ház a grupamában, csak mondom. Tehát 20 000 ember kedvét még mindig nem tudták elvenni. Ami isteni csoda, le a kalappal a magyar szurkolók előtt tényleg. Igen, mert egy évre előre kellett megvenni egyet is. Ja, szegények. De viszi őket a szívük egyébként. Hát azért a magyar szurkolókra nem lehet panasz. 20-45 Magyarország hobbisták. Magyarország asztalosok. Magyarország CNC-sek, Magyarország nőgyógyászok csapata, ugye hát a Feröer szigetekről van szó. Nőgyógyászok nincsenek Feröeren, azok miatt Dániába szoktak átutazni. A hallgatók megírták, a nők játszanak, a férfiak elmentek vadászni, úgyhogy helyettesek vannak. Feri adott egy jó ötletet, és ezen indultunk el, hogy milyen jó lenne, ha otthonról is bele tudnánk szólni kicsit a meccs menetébe, és hogyan tudnánk ugye hát a játékosokat még jobb játékra bírni. Kitaláltunk egy egészen jó rendszert, hogy hogyan lehetne egy picit dopingolni a játékosokat. Egy nagyon humánus rendszer. Nagyon humánus rendszer, de ráfér a játékosokra, úgyhogy már is megmutatjuk, mi történt velünk ma reggel. Balázsék a Rádió Egyen. Luxus feleségek, nem láttátok tegnap? Nem. Egyik legnagyobb mondat, 10 évesen több volt a fizetése, mint egy tanárnak. Mondták a végén az asztal jelenetnél, ahol baromira összevesztek, és az egyik lány fölállt, és ott hagyta a hosszú hajú szöszi, mondta ezt be a másiknak, és az úgy összevesztek, hogy ott hagyta az egyik a másikat. Gyerekek. Milyen érdekes ez, akartam valami, tegnap eszembe jutott valami. Hogy régen mennyire tematizálta az a közvélemény, nem is tematizálta, témát adott, hogy mi volt a tévében. Bementél másnap, és megbeszélted a barátok közted, a Legyen Ön is millió most, egy műsort, és ez mennyire eltűnt. Na, annyi van. Nem azért, mert annyi van, hanem mert az internet vette át a szerepet. Ma az, hogy láttad a neten, nézted a Facebookot, láttad ezt a videót, nem beszélsz tévéről. Régen az volt, bementél a fodrászhoz, és megbeszélted, mi volt tegnap a tévébe. Ez a luxus feleségek most kicsit ezt hozta vissza, ezt az életérzést. Arról beszélsz, hogy mennyire durva dolgot láttál tegnap. De 5-10 éve az van, hogy megosztottad, nézted, láttad ezt a videót, láttad a YouTube-ot, teljesen átkerült a hangsúlyok az internetre, és hogy mennyire háttérbe szorult a tévé. Felháborítóbb tartalmat tud adni az internet, amit a tévé sokkal nem több színűbb, több rétűbb, összetettebb, más a merítés, de hogy régen tényleg az volt, hogy megbeszélted a kollégákkal, hogy mi volt a tévébe tegnap. Ez 5-10 éven tulajdonképpen igen. Elmúlt. De szerencsére ezt a régi érzés most visszahozta nekik a milliómos feleség. Igen, végén akkor az nem volt 10 évesen több volt a fizetése, mint egy tanárnak, igen. Mondta ezt a nem tudom ki. Igen. Egy hosszú ajú fiatal szőke lány, aki egyébként jóval fiatalabb, mint a többi. Pedig nem sok tanárral találkozott eddig. Az egyik kedvenc szereplőm egyébként. Nagyon nagy duma volt. Szőke baba? Szőke hosszú ajú, nem tudom a nevét, meg nem tudom, hogy... Nem. A Csőzbogi, aki a törökkel van, nem? Igen. Az barna hajú. Nem, az az arabban. nem, az a... Hívjuk a naphallgatóján. Nem, az az ingatlanossal van. Ja, nem. Reggeli show. Reggeli show, ezt mondtad, hogy reggeli show. Na már most mit mondjuk? Te nem vagyunk már reggeli show. Hello, Ádám. Te vagy? Ja, bocsánat, én vagyok, igen. Már reggeli show vagyunk. Hívnak bennünket na most? Hogy hívnak minket? Na. Balázsék, Balázsék. Na jó, jó, na azért elfogadjuk ezt így, igen. Morning show-t akartam igazából, csak hát nem akartam, hogy hatalmas probléma kerekedjen belőle. Zsülnek a reggeli show-val is ugrott megint 2 kilója, úgyhogy ne törődj vele. Ja, hát jó, akkor mindegy. Mi a befizetés, Zsül? Michael McNutt most csapott újra a levegőbe. Még 2 kilója. Így elkapom a csibészeket. Azt írta nekünk a magyar válogatott következő selejtezőnek csoportbeosztása: Magyarország, Disneyland, Andorra, Lakatlan Szigetek, Pongo-Pongo, Denveri Mustangok csapata. Nagyon szerettük ezt is. Úgyhogy Ádám, te vagy a nap hallgatója. Köszönöm szépen. Küldünk egy szép kis ajándékcsomagot neked. Várd, várd, egyszer csak érkezik. Most karácsony előtt még, ne? Nem. Szerintem tavaszra. Lehet, hogy jövő karácsonyig megérkezik, de várok rá. Jó, az a lényeg, legyél kitartó. Merre hallgatsz minket, Ádám? Én Lajos Komáromban. Lajos Komáromban. Lajos Komáromban. Jól van. Oké, okay. Küldjük neked, az messze van, úgyhogy meglátjuk, igen, itt oda posta. Jó, köszönjük, minket hallgatsz. Kivárom, köszönjük, sziasztok. Zsül, amikor ilyen masszív szirénázás van, nem érzed ingerenciát, hogy oda nyúlj az ablakhoz és becsúnt? Ja, addigra elmegy. Basszus, imádom, basszus, semmi, meg hát, nem. És saját magát, annyira lassú vagyok, hogy mire becsukom, biztos, hogy... 3 perce hallgatom, kifolyik a szemem, vérzik a fülem, és ott ülnék egy ablak mellett, csak oda nyúlsz, becsukod, legalább 3 decibellel kevesebb. Nem, ül és így mosolyog, és nem zár, addigra elmegy, olyan még mindig olyan, hallom. Aki a gatyájában matat, és így tudod így... oda nyúlsz, bezárod. Már mindjárt jó lesz, hagyjál végig. Ott van a kilincs tőle 30 centire. És igaza van. Végül hallod? Is. Hallod? Egy komplet megszólalást tettünk rá a sziréna, de nem zárjuk be az ablakot. 5 perccel később el is ment. Imádlak, Zsül, nem a stroke fog elvinni minden, de ez jó egyébként, hát teljes. Ne. Szerintem itt arra sem fogja észrevenni, hogy ő már elment. Igen. Ott fog ülni, mosolyogni. Tényleg, 3 nap múlva még mindig majd ott megy a FIFA konzol a kezébe, és látni. Csak játszik. Zsül, te nem fekszel? Na jó van, drága hallgatók, elmegyünk. Jó, jövünk holnap 6-kor, puszi mindenkinek. Szevasztok! Uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsék! Csak a Rádió 1-en.